حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ و رسول کی طرف دعوت دینا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے عمراء کو اس کی تاکید کرنا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی طرف لشکر روانہ فرمائے، اور ان کا حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت عمرو بن عاص اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ جب یہ لشکر سوار ہو کر چلے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان لشکروں کے عمرہ کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے ثنیت الوداع تک پیدل چلے۔ ان عمرہ نے کہا، یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ پیدل چل رہے ہیں اور ہم سوار ہیں۔ انہوں نے کہا، میں ثواب کی نیت سے یہ چند قدم اللہ کے راستے میں اٹھا رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ہدایات دینے لگے اور فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالی سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے اس سے جنگ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا مددگار ہے، اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا، اور بدعہدی نہ کرنا، اور بزدلی نہ دکھانا، اور زمین میں فساد نہ پھیلانا، اور تمہیں جو حکم دیا جائے اس کے خلاف نہ کرنا۔ جب تقدیر خداوندی سے مشرک دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو اسے تین باتوں کی دعوت دینا، اگر وہ تمہاری باتیں مان لیں تو تم ان سے قبول کر لینا اور رک جانا۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسے مان لیں تو تم ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ پھر ان سے کہو کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر مہاجرین کے وطن منتقل ہو جائیں، اگر وہ ایسا کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کو وہ تمام حقوق ملیں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں، اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں، اور اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اپنے وطن میں ہی رہنا پسند کریں اور مہاجرین کے وطن نہ آنا چاہیں تو انہیں بتا دینا کہ ان کے ساتھ دیہات میں رہنے والے مسلمانوں والا معاملہ ہوگا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکام لاگو ہوں گے جو تمام مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شرکت کیے بغیر انہیں فے اور مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر اسلام قبول کرنے سے وہ انکار کریں تو انہیں جزیہ ادا کرنے کی دعوت دو، اگر وہ اسے مان جائیں تو تم ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ، اور اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ کرو۔ کھجور کے کسی درخت کو ضائع نہ کرنا، اور نہ اسے جلانا، اور کسی جانور کی ٹانگیں نہ کاٹنا، اور نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا، اور نہ ان کی کسی عبادت گاہ کو گرانا، اور بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، اور تم ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو خلوت خانوں میں گوشہ نشین ہوں گے، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا کہ وہ اپنے کام میں لگے رہیں، اور تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے سروں میں شیطان نے اپنے گھونسلے بنا رکھے ہوں گے، یعنی وہ ہر وقت شیطانی حرکتوں میں لگے رہتے ہوں گے اور گمراہ کرنے کے شیطانی منصوبے چلاتے ہوں گے، ایسے لوگوں کی گردنیں اڑا دینا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتد عربوں کی طرف بھیجا تو انہیں یہ ہدایات دی کہ وہ ان مرتدین کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کو اسلام کے فائدے اور ذمہ داریاں بتائیں، اور ان کے دل میں ان کی ہدایات کی پوری طلب ہو۔ ان مرتدین میں سے جو بھی اس دعوت کو قبول کرے گا، وہ کالا ہو یا گورا، اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا، اس لیے کہ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے اور کفر اختیار کرتا ہے اس سے اللہ پر ایمان لانے کے لیے قتال کیا جاتا ہے، لہذا جسے اسلام کی دعوت دی گئی اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اس نے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا تو اب اس پر کوئی گرفت اور محافظہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خود اسے حساب کر لیں گے، اور جو مرتد اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرے حضرت خالد اسے قتل کر دے۔ حضرت صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا میں پڑاؤ ڈالا تو ہیرا کے معزز شرفا قبیصہ بن عیاس بن حیا طائی کے ساتھ شہر سے نکل کر حضرت خالد کے پاس آئے۔ قبیصہ کو کسرا نے نعمان بن منذر کے بعد ہیرا کا گورنر بنایا تھا، چنانچہ حضرت خالد نے قبیصہ اور اس کے ساتھیوں سے کہا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لو تو تم مسلمان شمار ہوگے، اور جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ تمہیں ملیں گے، اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد ہیں وہ تم پر ہوگی، اگر تم اسلام قبول کرنے سے انکار کرو تو پھر جزیہ ادا کرو، اور اگر اس سے بھی انکار کرو تو میں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو لے کر آیا ہوں کہ تمہیں زندہ رہنے کا جتنا شوق ہے ان کو اس سے کہیں زیادہ مرنے کا شوق ہے، ہم تم سے لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قبیصہ نے حضرت خالد سے کہا، ہمیں آپ سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور آپ کو ہم جزیہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت خالد نے ان سے 90,000 درہم پر صلح کر لی۔ اسی واقعہ کو بیہقی نے ابن اسحاق سے اس طرح بیان کیا ہے، کہ حضرت خاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی طرف اور اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور مسلمانوں کے تمام احکام کا اقرار کرو، اس طرح تمہیں بھی وہ حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں، اور تم پر بھی وہی ذمہ داری عائد ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔ ہانی نے پوچھا کہ اگر میں اسے نہ چاہوں تو پھر؟ حضرت خالد نے کہا کہ تم اس سے انکار کرتے ہو تو پھر تم اپنے ہاتھوں جزیہ ادا کرو۔ اس نے کہا اگر ہم اس سے بھی انکار کر دیں تو؟ حضرت خالد نے کہا اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو میں تم کو ایک ایسی قوم کے ذریعے روک ڈالوں گا کہ ان کو موت اس سے زیادہ پیاری ہے جتنی تم کو زندگی پیاری ہے۔ ہانی نے کہا ہمیں اس ایک رات کی مہلت دیں تاکہ ہم اس بارے میں غور کر سکیں۔ حضرت خالد نے کہا ہاں تمہیں مہلت ہے۔ صبح ہانی نے آ کر کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جزیہ ادا کریں گے، آئیں ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پورا قصہ بیان کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ و رسول کی طرف دعوت دینا۔ جب جنگ یرموک میں لشکر آمنے سامنے آئے تو حضرت ابو عبیدہ اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما آگے بڑھے، اور ان کے ساتھ حضرت زرار بن ازور اور حضرت حارث بن ہشام اور حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا ہم تمہارے امیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا امیر تدارک تھا، اس نے ان حضرات کو داخلہ کی اجازت دے دی۔ وہ ریشمی خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ صحابہ نے کہا ہمارے لیے اس خیمے میں داخل ہونا حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ان حضرات کے لیے ریشمی فرش بچھایا جائے۔ ان حضرات نے کہا ہم اس پر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ آخرکار وہ صحابہ کے ساتھ وہاں بیٹھا جہاں بیٹھنا صحابہ نے پسند کیا، اور فریقین صلح پر راضی ہو گئے۔ صحابہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دے کر واپس آ گئے، لیکن یہ صلح پوری نہ ہو سکی، جنگ ہو ہی گئی۔ واقدی وغیرہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن جرجہ نامی ایک بڑا سردار دشمنوں کی سب میں سے باہر آیا، اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ حضرت خالد اس کے پاس آئے اور اتنے قریب آئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجہ نے کہا اے خالد میرے سوالات کا جواب دیں، اور آپ مجھ سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اعلیٰ اخلاق کا مالک آدمی جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے، اور مجھے دھوکہ نہ دینا، کیونکہ شریف آدمی اپنے پر اعتماد کرنے والے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے جو انہوں نے تمہیں دی ہے؟ تم وہ تلوار جس پر بھی اٹھاتے ہو اسے شکست دے دیتے ہو۔ حضرت خالد نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کو سیف اللہ اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نبی بھیجا، اس نے ہمیں دعوت دی، ہم سب نے اس سے نفرت کی اور اس سے دور بھاگے، پھر ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسے سچا مان لیا اور اس کا اتباع کیا، اور کچھ جھٹلانے اور دور رہنے پر اڑے رہے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو ان کو جھٹلانے اور ان سے دور رہنے پر اڑے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو پکڑ کر ہمیں ان کے ذریعے سے ہدایت دے دی، اور ہم آپ سے بیعت ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر سونپا ہے، اور آپ نے میرے لیے مدد کی دعا فرمائی، اس وجہ سے میرا نام سیف اللہ پڑ گیا، اور میں مشرکوں پر مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بھاری ہوں۔ جرجہ نے پوچھا اے خالد تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد نے کہا ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھو، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اس کا اقرار کرو۔ جرجہ نے پوچھا جو تمہاری یہ بات نہ مانے تو پھر؟ حضرت خالد نے کہا وہ جزیہ ادا کریں، ہم اس کی ہر طرح حفاظت کریں گے۔ جرجہ نے پوچھا اگر وہ جزیہ نہ دے تو؟ حضرت خالد نے کہا ہم اسے جنگ کا اعلان کر کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ جرجہ نے پوچھا جو آدمی تمہاری بات مان کر آج تمہارے دین میں داخل ہو اس کا تمہارے نزدیک کیا درجہ ہوگا؟ حضرت خالد نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ حکام میں ہم سب برابر ہیں، چاہے کوئی سردار ہو یا عامی ہو، پہلے اسلام لایا ہو یا بعد میں۔ جرجہ نے پوچھا کہ جو آج تم میں داخل ہو اسے بھی تمہارے جیسا اجر و ثواب ملے گا؟ حضرت خالد نے کہا ہاں بلکہ وہ تو ہم میں سے افضل ہے۔ اس نے پوچھا کہ جب تم اس سے پہلے اسلام لائے ہو تو تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خالد نے کہا ہمیں تو حالات سے مجبور ہو کر اسلام قبول کرنا پڑا، ہم اپنے نبی سے اس وقت بیعت ہوئے جبکہ وہ ہمارے درمیان رہتے تھے اور زندہ تھے، ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی تھیں اور وہ ہمیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور ہمیں معجزے دکھاتے تھے، جتنا کچھ ہم نے دیکھا اور سنا اتنا کچھ جو بھی دیکھ لے اور سن لے اسے مسلمان ہونا ہی چاہیے، اور اسے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا ہی چاہیے۔ ہم نے جو عجائب قدرت دیکھے وہ تم نے نہیں دیکھے، اور ہم نے جو دلائل نبوت سنے وہ تم نے نہیں سنے، لہذا تم میں سے جو بھی اب سچی نیت سے اس دین میں داخل ہو جائے گا وہ ہم سے افضل ہے. جرجہ نے کہا اللہ کی قسم آپ نے مجھ سے سچ سچ کہہ دیا اور مجھے دھوکہ نہیں دیا. حضرت خالد نے کہا اللہ کی قسم میں نے تم سے سچ ہی کہا اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں نے تمہارے ہر سوال کا جواب ٹھیک دیا ہے. یہ سن کر جرجہ نے اپنی ڈھال کو پلٹ لیا جو جنگ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے اور حضرت خالد کے ساتھ ہو لیے اور ان سے کہا آپ مجھے اسلام سکھائیں. حضرت خالد انہیں اپنی خیمہ میں لے گئے اور ان پر مشک سے پانی ڈال کر غسل کرایا. پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دو رکعت نماز پڑھائی. جب حضرت جرجہ حضرت خالد کے ساتھ چل پڑے تو رومی یہ سمجھے کہ حضرت خالد نے ہمارے سردار کے ساتھ کوئی چال کھیلی ہے, اس لیے زور سے اچانک مسلمانوں پر حملہ کیا کہ ایک دفعہ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. صرف محامیہ نامی حفاظتی دستہ اپنی جگہ ثابت قدم رہا, جس کے ذمہ دار حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. رومی مسلمانوں کے بیچ میں گھسے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر حضرت خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضرت جرجہ بھی ان کے ساتھ تھے. مسلمانوں نے ایک دوسرے کو پکارا, جس پر سارے مسلمان واپس آ کر جمع ہو گئے اور رومی اپنے مورچوں کو واپس چلے گئے. حضرت خالد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ لے کر رومیوں کی طرف بڑھے, یہاں تک کہ تلواریں تلواروں سے ٹکرانے لگ گئیں. دوپہر سے غروب تک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جرجہ مسلسل رومیوں پر تلوار چلاتے رہے. مسلمانوں نے زہر اور عصر کی نمازیں اشارے سے پڑھی اور اسی میں حضرت جرجہ شدید زخمی ہو گئے اور انہوں نے حضرت خالد کے ساتھ جو دو رکعت نماز پڑھی اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھ سکے اور اسی دن شہید ہو گئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان کیا اور مسلمانوں کو بلاد عرب چھوڑ کر بلاد عجم میں جانے کی ترغیب دی اور کہا کہ بلاد عجم میں جو کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی. اللہ کی قسم اگر ہم لوگوں پر جہاد فی سبیل اللہ اور اسلام کی دعوت دینا لازم نہ ہوتا اور صرف کھانا کمانا ہی ہمارے سامنے ہوتا تو بھی میری رائے یہی تھی کہ ہم جنگ کر کے اس سرسبز علاقے کو حاصل کر لیں, اور آپ لوگ جس جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر جو لوگ اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں بھوک اور تنگ دستی ان کے حصے میں رہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے عمرہ کو اس کی تاکید کرنا. حضرت یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ میں تمہیں پہلے لکھ چکا ہوں کہ لوگوں کو 3 دن تک اسلام کی دعوت دینا, جو جنگ شروع ہونے سے پہلے تمہاری دعوت کو قبول کر لے وہ مسلمانوں کا ایک فرد شمار ہوگا, اسے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو باقی مسلمانوں کو حاصل ہیں اور اس کا اسلام میں حصہ ہے, اس لیے اسے مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا, اور جو جنگ ختم ہونے کے بعد یا شکست کے بعد تمہاری دعوت کو قبول کرے اور بعد میں مسلمان ہو اس کا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا, کیونکہ مسلمانوں نے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہے. یہ میرا حکم ہے اور یہی تمہیں خط لکھنے کی غرض ہے. حضرت ابو البختری کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک لشکر کے امیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے فارس کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا. مسلمانوں نے کہا اے ابو عبداللہ, یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے, کیا ہم ان پر حملہ نہ کر دیں؟ انہوں نے کہا مجھے ان کو دعوت دینے دو, جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کو دعوت دیتے ہوئے سنا. چنانچہ اس قلعہ والوں سے حضرت سلمان نے کہا میں تم میں کا ایک فارسی آدمی ہوں, تم خود دیکھ رہے ہو کہ عرب میری کس طرح مان رہے ہیں, اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں بھی وہ تمام حقوق ملیں گے جو ہمیں حاصل ہیں اور تم پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو ہم پر ہیں, اور اگر تم اپنے دین پر ہی رہنا چاہو تو ہم تمہیں تمہارے دین پر رہنے دیں گے اور تم ماتحت بن کر رعیت ہو کر اپنے ہاتھوں ہمیں جزیہ دینا. حضرت سلمان نے فارسی میں ان سے یہ کہا گو ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے لیکن تم کسی عزت کے مستحق نہ ہوگے, اور اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو ہم تم سے میدان جنگ میں برابر سرابر مقابلہ کریں گے. انہوں نے کہا ہم ایمان بھی نہیں لاتے اور جزیہ بھی نہیں دیتے, ہم تم سے جنگ کریں گے. حضرت سلمان کے ساتھیوں نے کہا کیا ہم ان پر حملہ نہ کریں؟ انہوں نے کہا ابھی نہیں, اور ان کو 3 دن اسی طرح انہوں نے اسلام کی دعوت دی, پھر کہا اچھا اب ان پر حملہ کرو. چنانچہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور اس قلعے کو فتح کر لیا. مسند احمد اور مستدرک کی روایت میں اس طرح ہے کہ 4th day صبح کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو حکم دیا اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا. ابو البختری کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے جگہ اور پانی اور گھاس تلاش کرنے والے دستہ کے امیر تھے, اور مسلمانوں نے ان کو اہل فارس کو دعوت دینے کے لیے متکلم بنایا تھا. حضرت عطیہ کہتے ہیں کہ بحورہ شیر شہر والوں کو دعوت دینے کے لیے حضرت سلمان کو امیر مقرر کیا تھا اور قصر ابیض کی فتح کے دن انہی کو مقرر کیا تھا، چنانچہ انہوں نے ان کو 3 دن تک دعوت دی تھی۔ آگے انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دینے کے بارے میں پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن مقرن، حضرت فراد بن حیان، حضرت حنظلہ بن ربیع تمیمی اور حضرت عطارد بن حاجب، حضرت اشعث بن قیس، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہم جیسے چیدہ چیدہ حضرات کی جماعت رستم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجی۔ رستم نے ان سے کہا، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ ان حضرات نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارا ملک ہمیں مل جائے گا اور تمہاری عورتیں اور بچے ہمارے قیدی بنیں گے اور تمہارے مال پر ہم قبضہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اس وعدے پر ہمیں پورا یقین ہے۔ رستم ایک خواب اس سے پہلے دیکھ چکا تھا کہ آسمان سے ایک فرشتے نے اتر کر فارس کے تمام ہتھیاروں پر مہر لگا دی اور وہ ہتھیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ حضرت سیف اپنے استادوں سے نقل کرتے ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو رستم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ رستم کے پاس ایک عقل مند آدمی ایسا بھیجیں کہ میں جو کچھ پوچھوں وہ اس کا جواب دے سکیں۔ تو حضرت سعد نے اس کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت مغیرہ رستم کے پاس پہنچے تو رستم نے ان سے کہا، آپ لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور تمہیں کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، آپ لوگ اپنے ملک کو واپس چلے جائیں، اور آئندہ ہمارے ملک میں آپ لوگ تجارت کے لیے آنا چاہیں تو ہم نہیں روکیں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا، دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے بلکہ آخرت ہمارا مقصود ہے اور ہمیں صرف اسی کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا اور اس سے فرما دیا کہ میں نے یعنی تمہارے صحابہ کی اس جماعت کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا ہے جو میرا دین اختیار نہ کریں، اس جماعت کے ذریعے میں ان سے بدلہ لوں گا۔ جب تک یہ جماعت یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ دین کا اقرار کرتے رہیں گے میں انہی کو غالب رکھوں گا، اور میرا دین سچا دین ہے، جو اس سے منہ موڑے گا وہ ضرور ذلیل ہوگا اور جو اسے مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور عزت پائے گا۔ رستم نے پوچھا، وہ دین کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، اس دین کا وہ ستون جس کے بغیر اس کی کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی، وہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں اس کا اقرار کر لینا ہے۔ رستم نے کہا، یہ تو کتنی اچھی بات ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگا دینا۔ رستم نے کہا، یہ بھی اچھی بات ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہذا وہ ماں باپ شریک بھائی ہیں۔ رستم نے کہا کہ یہ بھی اچھی بات ہے، اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے تو کیا تم ہمارے ملک سے واپس چلے جاؤ گے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، ہاں اللہ کی قسم، پھر تمہارے ملک میں صرف تجارت یا کسی اور ضرورت کی وجہ سے آئیں گے؟ رستم نے کہا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے پاس سے واپس چلے تو رستم نے اپنی قوم کے سرداروں سے اسلام کا تذکرہ کیا، لیکن ان سرداروں نے پسند نہ کیا اور اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ ہی ان کو خیر سے دور کرے اور رسوا کرے، اور اللہ نے ایسا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ رستم کے مطالبہ پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور قاصد حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستم کے پاس بھیجا۔ یہ رستم کے ہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے رستم کے دربار کو سونے کے کام والے تکیوں اور ریشمی قالینوں اور چمکدار یاقوتوں اور قیمتی موتیوں سے اور بڑی زیب و زینت سے سجا رکھا تھا، اور خود رستم تاج اور قیمتی سامان پہنے ہوئے تھا اور سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ربیعی موٹے جھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تلوار اور ڈھال لگا رکھی تھی، چھوٹے قد والی گھوڑی پر سوار تھے اور برابر اس پر سوار رہے، یہاں تک کہ قارین کا ایک کنارہ گھوڑی نے روند ڈالا، پھر اس سے اتر کر انہوں نے گھوڑی کو ایک تکیہ سے باندھ دیا اور آگے بڑھے، تو وہ ہتھیار اور زرہ پہنے ہوئے تھے اور کھود ان کے سر پر رکھی ہوئی تھی، تو ان سے درباروں نے کہا کہ آپ اپنے ہتھیار یہاں اتار دیں۔ حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خود سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں بلکہ تم لوگوں کے بلانے پر آیا ہوں، اگر تم مجھے ایسے ہی آگے جانے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ درباروں نے رستم سے پوچھا، رستم نے کہا، ان کو ایسے ہی آنے دو، یہ رستم کی طرف اپنے نیزے سے قالینوں پر ٹیک لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور یوں اکثر قالین پھاڑ ڈالے۔ حاضرین دربار نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ جسے اللہ چاہے اسے ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگا دیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں پہنچا دیں، اور دوسرے دینوں کے مظالم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں داخل کر دیں۔ اللہ نے اپنا دین دے کر ہمیں اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو اس دین کی دعوت دیں، جو اس دین کو اختیار کرے گا ہم اسے قبول کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور جو اس دین کو اختیار کرنے سے انکار کرے گا ہم اس سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ہم سے پورا ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کا وہ وعدہ کیا ہے؟ حضرت ربعی نے کہا کہ جو دین کا انکار کرنے والوں سے جنگ کرتے ہوئے مرے گا اسے جنت ملے گی، اور جو باقی رہے گا اسے فتح اور کامیابی ملے گی۔ رستم نے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، کیا تم کچھ مہلت دے سکتے ہو تاکہ ہم بھی غور کر لیں اور تم بھی غور کر لو؟ حضرت ربعی نے کہا، ہاں، کتنی مہلت چاہتے ہو، ایک دن کی یا دو دن کی؟ اس نے کہا، نہیں، ہمیں تو زیادہ دنوں کی مہلت چاہیے، کیونکہ ہم اپنے اہل شورا اور اپنی قوم کے سرداروں سے خط و خطابت کریں گے۔ حضرت ربعی نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو ہم اسے تین دن سے زیادہ مہلت نہ دیں، لہذا تمہیں تین دن کی مہلت ہے، اس دوران تم اپنے اور اپنی پبلک کے بارے میں غور کر لو، اور مہلت کے ختم ہونے پر تین باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لینا۔ رستم نے پوچھا، کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، لیکن مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، عام مسلمان بھی پناہ دے گا تو ان کے امیر کو ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت ربیعی رضی اللہ تعالی عنہ دربار سے واپس چلے گئے۔ رستم نے اپنی قوم کے سرداروں کو اکٹھا کر کے کہا، کیا تم نے اس آدمی کی گفتگو سے زیادہ وزنی اور دو ٹوک گفتگو دیکھی؟ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ، اس بات سے کہ تم اس کی کسی چیز کی طرف مائل ہو جاؤ اور اپنا دین چھوڑ کر نعوذ باللہ اس کتے کے دین کو اختیار کر لو۔ کیا تم نے اس کے کپڑے نہیں دیکھے؟ رستم نے کہا، تمہارا ناس ہو، کپڑوں کو مت دیکھو، سمجھداری اور طرز گفتگو اور سیرت کو دیکھو۔ عرب کے لوگ کپڑے اور کھانے کا خاص اہتمام نہیں کرتے، ہاں، خاندانی صفات کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن انہوں نے ایک اور آدمی کے بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے حضرت ربعی جیسی بات کی۔ تیسرے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے اچھے انداز میں تفصیل سے بات کی۔ رستم نے حضرت مغیرہ سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم لوگ جو ہمارے علاقے میں داخل ہو گئے ہو تو تمہاری مثال ایک مکھی جیسی ہے، جس نے شہد دیکھا تو کہنے لگی، جو مجھے شہد تک پہنچا دے گا اسے دو درہم دوں گی، اور جب وہ مکھی شہد پر گری تو اس میں پھنسنے لگی تو اب اس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی لیکن نکل نہ سکی، اور کہنے لگی، جو مجھے اس میں سے نکالے گا اسے چار درہم دوں گی، اور تم لوگ تو اس کمزور دبلی پتلی لومڑی کی طرح سے ہو جسے انگوروں کے باغ کی چار دیواری میں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا، اس سوراخ سے وہ اندر گھس گئی، باغ والوں نے دیکھا کہ بیچاری بڑی کمزور اور دبلی پتلی ہے، اسے اس پر ترس آ گیا، اس نے اسے وہیں رہنے دیا، جب باغ میں رہ کر کھا پی کر وہ موٹی ہونے لگی تو اس نے باغ کا بہت نقصان کیا، باغ والا اسے مارنے کے لیے ڈنڈے اور بہت سے نوجوان لے آیا، لومڑی موٹی ہو چکی تھی، وہ سوراخ تنگ تھا، اس نے سوراخ میں سے بہت نکلنا چاہا لیکن نکل نہ سکی، آخر باغ والے نے اسے مار ڈالا، تمہیں بھی ایسے ہی ہمارے علاقے سے نکالا جائے گا۔ پھر غصہ کے مارے بھڑک اٹھا اور سورج کی قسم کھا کر کہا، کل کو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ حضرت مغیرہ نے کہا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر رستم نے حضرت مغیرہ سے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ تم لوگوں کو ایک ایک جوڑا دے دیا جائے، اور تمہارے امیر کو 1000 دینار اور ایک جوڑا اور ایک سواری دے دی جائے، یہ چیزیں لے لو اور پھر تم ہمارے یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مغیرہ نے کہا، تمہیں اب اس کا خیال آ رہا ہے، ہم تو تمہارے ملک کو کمزور کر چکے ہیں اور تمہیں بے عزت کر چکے ہیں، اور ہم ایک عرصہ سے تمہارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم تمہیں اپنا ماتحت بنا کر تم سے جزیہ لیں گے، بلکہ ہم تمہیں زبردستی اپنا غلام بنا لیں گے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں کہیں تو غصے میں اور بھڑک اٹھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلے، یہاں تک کہ مقام قادسیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ مجھے پوری طرح یاد نہیں، لیکن ہم لوگ غالباً 7 یا 8 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور مشرکین کی تعداد 30 ہزار تھی۔ اس روایت میں تو یہی تعداد ہے، لیکن البدایہ میں سیف وغیرہ کی روایت میں مشرکین کی تعداد 80 ہزار آئی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رستم 120,000 کے لشکر میں تھا اور 80,000 کا لشکر پیچھے آ رہا تھا، اور رستم کے ساتھ 33 ہاتھی تھے جن میں سابور کا ایک سفید ہاتھی بھی تھا جو سب ہاتھیوں سے بڑا تھا اور سب سے آگے تھا، اور تمام ہاتھی اس سے مانوس تھے۔ البدایہ کی روایت ختم ہو گئی، اور اس جیسی اور تعداد بھی آئی ہے۔ رستم کے لشکر والوں نے ہم سے کہا، نہ تمہارے پاس قوت ہے، نہ طاقت ہے، اور نہ ہتھیار، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ واپس چلے جاؤ۔ ہم نے کہا، ہم تو واپس نہیں جائیں گے۔ اور وہ ہمارے تیروں کو دیکھ کر ہنستے تھے اور دوک دوک کہہ کر اپنی زبان میں ہمارے تیروں کو چرخی کے تکلے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ جب ہم نے ان کی بات مان کر واپس جانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا، اپنے سمجھدار آدمیوں میں سے ایک سمجھدار آدمی ہمارے پاس بھیجو جو ہمیں کھول کر بتائے کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دریا پار کر کے ان کے پاس گئے اور تخت پر رستم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس پر دربار والے غرائے اور چلائے۔ حضرت مغیرہ نے کہا، اس تخت پر بیٹھنے سے میرا مرتبہ بڑھا نہیں اور تمہارے سردار کا گھٹا نہیں۔ تو رستم نے کہا، تم نے ٹھیک کہا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت مغیرہ نے کہا، ہماری قوم شر اور گمراہی میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک نبی بھیجا، ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم لوگوں کو ان کے ہاتھوں بہت رزق دیا، اور اس رزق میں وہ دانہ بھی تھا جو اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ دانہ ہم نے کھایا اور اپنے گھر والوں کو کھلایا تو ہمارے گھر والوں نے کہا کہ اب ہم اس دانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں اس علاقے میں لے چلو تاکہ ہم یہ دانہ کھایا کریں۔ رستم نے کہا، اب تو ہم تمہیں ضرور قتل کر دیں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا، اگر تم ہمیں قتل کرو گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جنگ نہ کرو بلکہ جزیہ دے دو۔ جب حضرت مغیرہ نے کہا کہ تم جزیہ دے دو تو وہ سب غرائے اور چیخے اور کہنے لگے، ہماری تمہاری صلح نہیں ہو سکتی۔ حضرت مغیرہ نے کہا، لڑنے کے لیے تم دریا پار کر کے ہمارے پاس آؤ گے یا ہم تمہارے پاس دریا پار کر کے آئیں؟ رستم نے کہا، ہم دریا پار کر کے آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان پیچھے ہٹ گئے تو رستم کے لشکر نے دریا پار کر لیا۔ صحابہ نے اس زور سے ان پر حملہ کیا کہ ان کو شکست دے دی۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس کے سپہ سالار رستم کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا، میرے ساتھ 10 آدمی اور بھیجو۔ چنانچہ ان کے ساتھ 10 آدمی اور بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور ڈھال اٹھائی اور چل دیے، یہاں تک کہ اس سپہ سالار کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے لیے ڈھال بچھا دو۔ انہوں نے بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ اس موٹے تازے عجمی کافر نے کہا، اے عرب کے رہنے والوں، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو۔ تم اس لیے آئے ہو کہ تمہیں اپنے ملک میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، تو تمہیں جتنا غلہ چاہیے ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ آتش پرست ہیں، تمہیں قتل کرنا اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ تمہیں قتل کرنے سے ہماری زمین ناپاک ہو جائے گی۔ حضرت مغیرہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہم اس وجہ سے نہیں آئے، ہم تو اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم لوگ پتھروں اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب کوئی اچھا پتھر نظر آتا تو پہلے کو پھینک کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ ہم پروردگار کو نہیں پہچانتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ہماری طرف ایک رسول بھیجا، اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم نے ان کا اتباع کر لیا۔ ہم غلہ لینے نہیں آئے، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمارا جو دشمن اسلام کو چھوڑ دے ہم اس سے جنگ کریں۔ ہم غلہ لینے نہیں آئے، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں اور تمہارے بیوی بچوں کو قید کریں۔ باقی تم نے جو ہمارے ملک میں کھانے کی کمی کا ذکر کیا ہے وہ ٹھیک ہے، میری زندگی کی قسم، واقعی ہمیں اتنا کھانا نہیں ملتا جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے، اور ہمیں اتنا پانی نہیں ملتا جس سے ہماری پیاس بجھ جائے۔ ہم تمہاری زمین میں آئے ہیں، ہم نے یہاں غلہ اور پانی بہت پایا، اللہ کی قسم، اب ہم اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے، یا تو یہ سرزمین ہمارے حصے میں آ جائے یا تمہیں مل جائے۔ اس عجمی کافر نے فارسی میں کہا، یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت مغیرہ سے اس عجمی کافر نے کہا، آپ کی تو کل آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ چنانچہ اگلے دن حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نامعلوم تیر لگا اور واقعی ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ سیف کہتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کسرا کے پاس اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجی تھی۔ ان حضرات نے کسرا کے دربار میں پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی، اس نے ان حضرات کو اجازت دے دی۔ شہر والے ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ ان حضرات کی چادریں کندھوں پر پڑی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں کوڑے پکڑے ہوئے تھے، پاؤں میں چپلیں پہن رکھی تھیں، کمزور گھوڑوں پر سوار تھے جو کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے۔ شہر والے ان تمام باتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ کیسے ان جیسے انسان ان کے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لشکروں کی تعداد اور ان کا سامان کہیں زیادہ ہے۔ اجازت ملنے پر یہ حضرات اندر شاہ یزدجیر کسرا کے دربار میں گئے. اس نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا. وہ بڑا مغرور اور بے ادب تھا. اس نے ان کے لباس اور چادروں اور جوتیوں اور کوڑوں کے نام پوچھنے شروع کر دیے. وہ جس چیز کا بھی نام بتاتے وہ اس سے نیک فال اپنے لیے نکالتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر فال کو اس کے سر الٹا دے مارا. پھر اس نے ان حضرات سے کہا، تمہیں کون سی چیز اس علاقے میں لے آئی ہے؟ ہمارے آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے تمہیں سمجھ بیٹھے کہ ہم لوگ کمزور پڑ گئے، اس لیے تم میں ہم پر حملہ کرنے کی جرات پیدا ہو گئی. حضرت نعمان بن مقرن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ترس کھا کر ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمیں نیکی کے کام بتاتے تھے اور ان کے کرنے کا حکم دیتے تھے اور برائی کے کام بتلا کر ہمیں ان سے روکتے تھے. ان کی بات ماننے پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا. آپ نے جس قبیلے کو اس کی دعوت دی اس کے دو حصے ہو گئے، کچھ آپ کا ساتھ دیتے اور کچھ آپ سے دور ہو جاتے. صرف خاص لوگ گنے چنے آپ کے دین میں داخل ہوتے. ایک عرصہ تک آپ اسی طرح دعوت دیتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے مخالف عربوں پر چڑھائی کر دیں، پہلے ان عربوں سے کریں بعد میں دوسرے ملکوں میں جائیں. چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، سارے عرب آپ کے دین میں داخل ہو گئے. بعض مجبور ہو کر زبردستی داخل ہوئے، لیکن بعد میں وہ بھی خوش ہو گئے اور بعض شروع سے ہی خوشی خوشی داخل ہوئے اور ان کی خوشی بڑھتی رہی. ہم سب نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ ہم زمانے جاہلیت میں جس دشمنی اور تنگی میں تھے، آپ کا لایا وہ دین اس سے ہزار درجہ بہتر ہے. اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آس پاس کے قوموں میں دعوت کا کام شروع کریں اور انہیں ہم عدل و انصاف کی دعوت دیں. لہذا ہم تمہیں اپنے دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہر اچھی بات کو اچھا کہتا ہے اور ہر بری بات کو برا کہتا ہے. اور اگر تم اسلام میں داخل ہونے سے انکار کرو تو پھر ذلت کے دو کاموں میں سے کم ذلت والا کام اختیار کرو، اور وہ ہے جزیہ ادا کرنا. اور اگر تم اس سے بھی انکار کرو تو پھر جنگ ہے. اگر تم ہمارے دین کو اختیار کر لو گے تو ہم تمہیں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جائیں گے اور تمہیں اس پر ڈال کر جائیں گے کہ تم اس کتاب کے احکام کے مطابق فیصلہ کرو، اور ہم تمہارے علاقے سے واپس چلے جائیں گے. پھر تم ہوگے اور تمہارا علاقہ جو چاہو کرو. اور اگر تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہم اسے قبول کر لیں گے اور ہم تمہاری ہر طرح سے حفاظت کریں گے، ورنہ ہم تم سے لڑیں گے. اس پر یزدجیر بولا کہ روئے زمین پر کوئی قوم میرے علم میں ایسی نہیں ہے جو تم سے زیادہ بدبخت ہو اور اس کی تعداد تم سے کم ہو اور اس کے آس پاس کے تعلقات تم سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوں. ہم نے تو تمہیں آس پاس کی بستیوں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ وہ ہمارے بغیر خود ہی تم سے نمٹ لیا کریں. آج تک کبھی فارس نے تم پر حملہ نہیں کیا، اور نہ تمہارا یہ خیال تھا کہ تم فارس والوں کے سامنے ٹھہر سکتے ہو. اب اگر تمہاری تعداد بڑھ گئی ہے تو ہمارے بارے میں تم دھوکے میں نہ رہو، اور اگر معاش کی تنگی نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہارے لیے امداد مقرر کر دیتے ہیں جو تمہیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک تم خوشحال نہ ہو جاؤ. اور ہم تمہارے ممتاز لوگوں کا اکرام کریں گے اور ان کو جوڑے بھی دیں گے، اور تم لوگوں پر ایسا بادشاہ مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی برتے. یہ سن کر اور حضرات تو خاموش رہے، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے بادشاہ، یہ عرب کے سردار اور ممتاز لوگ ہیں، یہ سب شریف ہیں اور شریفوں سے شرماتے ہیں، اور شریفوں کا اکرام شریف ہی کیا کرتے ہیں، اور شریفوں کے حقوق کو شریف ہی بڑا سمجھا کرتے ہیں. ان کو تم سے جتنی باتیں کہنے کے لیے بھیجا گیا ہے انہوں نے ابھی وہ ساری باتیں تم سے کہی نہیں ہیں، اور انہوں نے تمہاری ہر بات کا جواب بھی نہیں دیا، اور انہوں نے یہ اچھا کیا اور ان کے لیے یہ مناسب تھا. مجھ سے بات کرو، میں تمہاری ہر بات کا جواب دوں گا، اور یہ سب اس کی گواہی دیں گے. تم نے ہمارے جو حالات بتائے ہیں تم ان کو پوری طرح نہیں جانتے. میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نے جو ہماری بدحالی کا ذکر کیا ہے تو واقعی ہم سے زیادہ کوئی بدحال نہیں تھا. ہماری بھوک جیسی بھوک کہیں ہو نہیں سکتی. ہم تو گندگی کے کیڑے مکوڑے اور بچھو اور سانپ تک کھا جاتے تھے اور اسی کو اپنا کھانا سمجھتے تھے. ہمارے مکان کھلی زمین تھی، چھپر تک نہ تھے. اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا مذہب تھا. ہم لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو اپنی بیٹی کو کھانا کھلانے کے ڈر کے مارے زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے. آج سے پہلے ہماری وہی حالت تھی جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک معروف و مشہور آدمی کو مبعوث فرمایا، جس کے حسب و نصب کو اور اس کے حلیہ کو اور اس کے جائے پیدائش کو ہم اچھی طرح جانتے تھے. اس کی زمین ہماری زمین میں سب سے بہترین زمین تھی، اور اس کا حسب و نصب ہمارے حسب و نصب سے بہتر تھا. اس کا گھر ہمارے گھروں سے اعلیٰ تھا، اور اس کا قبیلہ ہمارے قبیلوں سے افضل تھا. عربوں کے تمام برے حالات کے باوجود وہ خود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ہم میں سب سے بہترین تھے. ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ بردبار تھے. انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی. چنانچہ سب سے پہلے ان کی دعوت کو اس آدمی نے قبول کیا جو ان کا ہم عمر اور بچپن کا ساتھی تھا، اور وہی ان کے بعد ان کا خلیفہ بنا. وہ ہم سے کہتے، ہم ان کو الٹی سناتے، وہ سچ بولتے ہم جھوٹ بولتے، آخر ان کے ساتھی بڑھتے گئے اور ہماری تعداد گھٹتی گئی، اور جو جو باتیں انہوں نے کہی تھیں وہ سب ہو کر رہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کو سچا ماننے اور ان کے اتباع کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ وہ ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان واسطہ تھے، انہوں نے ہم سے جتنی باتیں کہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کی ہیں، اور انہوں نے ہمیں جتنے حکم دیے وہ حقیقت میں اللہ ہی کے حکم ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، جب کچھ نہیں تھا میں اس وقت بھی تھا، میری ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، میں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز لوٹ کر میرے پاس آئے گی، میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوئی، چنانچہ میں نے تمہاری طرف اس آدمی کو مبعوث کیا تاکہ تمہیں اس راستے پر ڈال ہوں جس کی وجہ سے میں تمہیں مرنے کے بعد اپنے عذاب سے بچاؤں اور اپنے گھر دار السلام یعنی جنت میں پہنچا دوں۔ چنانچہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے تھے، اور تمہارے رب نے کہا جو تمہارے اس دین کو اختیار کرے گا اس کو وہ حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں، اور اس پر وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو تم پر ہیں، اور جو اس دین سے انکار کرے اس پر جزیہ پیش کرو، اور پھر اس کی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو جن سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو، اور جو جزیہ دینے سے بھی انکار کر دے اس سے جنگ کرو، میں ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوں، تم میں سے جو شہید کیا جائے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو باقی رہے گا اس کے دشمن کے خلاف اس کی مدد کروں گا، اب تم چاہو تو ماتحت بن کر جزیہ دے دو، اور چاہو تو تلوار لے کر جنگ کر لو، یا مسلمان ہو کر خود کو بچا لو۔ یزدگرد نے کہا تم میرے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ حضرت مغیرہ نے کہا جس نے مجھ سے بات کی میں اسی کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور میرے ساتھ بات کرتا تو میں تمہارے سامنے یہ باتیں نہ کرتا۔ یزدگرد نے کہا اگر یہ دستور نہ ہوتا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم سب کو قتل کر دیتا، تم لوگوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اپنے درباریوں سے کہا مٹی کا ایک ٹوکرا لاؤ اور ان میں جو سب سے بڑا ہے اس کے سر پر رکھ دو، اور اسے پیچھے سے ہانکتے رہو یہاں تک کہ وہ مدائن شہر کی آبادی سے نکل جائے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم لوگ اپنے امیر کے پاس واپس جا کر اسے بتا دو کہ میں اس کی طرف رستم کو بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اسے اور اس کے لشکر کو قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے، اور اسے اور تم لوگوں کو بعد والوں کے لیے عبرت بنا دے، اور پھر میں اس کو تمہارے ملک میں بھیجوں گا، اور صابور کی طرف سے تم لوگوں کو جتنی مصیبت اٹھانی پڑی میں تم لوگوں کو اس سے زیادہ مصیبت میں گرفتار کر دوں گا۔ پھر اس نے پوچھا تم میں سب سے بڑا کون ہے؟ سب لوگ خاموش رہے۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مٹی لینے کے لیے بغیر مشورے کے کہہ دیا کہ میں ان کا بڑا اور ان کا سردار ہوں، یہ مٹی میرے اوپر لاد دو۔ یزدگرد نے پوچھا کیا بات اسی طرح ہے؟ دوسرے صحابہ نے کہا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر وہ مٹی لاد دی، وہ مٹی لے کر ایوان شاہی اور محل سے باہر آئے اور اپنی سواری پر اس مٹی کو رکھا اور اس پر بیٹھ کر اسے تیز دوڑایا تاکہ یہ مٹی لے کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جلد پہنچ جائیں۔ حضرت عاصم اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے اور وہ مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ باب قدیس سے آگے چلے گئے اور کہا امیر کو کامیابی کی بشارت سنا دو، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ بظاہر باب قدیس کے قریب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، اور آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ حدود عرب میں جا کر اس مٹی کو ڈال دیا، پھر واپس آ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ساری بات بتائی، تو حضرت سعد نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مٹی کی شکل میں ان کے ملک کی چابیاں دے دی ہیں، اور سب نے اس سے ان کے ملک پر قابض ہو جانے کی فال لی۔ حضرت محمد اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ تقلید کے موقع پر رومیوں نے یہ دیکھا کہ جب بھی وہ مسلمانوں کی طرف بڑھے انہیں منہ کی کھانی پڑی اور مسلمانوں سے ہر مقابلہ میں ان کو شکست اٹھانی پڑی، تو انہوں نے اپنے سرداروں کو چھوڑ دیا اور اپنا سامان کشتیوں پر لاد دیا۔ عرب کے عیسائی قبائل تغریب اور ایاد اور نمیر کے نمائندے یہ ساری خبر لے کر مسلمانوں کے امیر حضرت عبداللہ بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ عرب کے ان قبائل سے مسلمان صلح کر لیں، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ تمام قبائل ان کی بات ماننے کو تیار ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے ان قبائل کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو کل میں شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس کا اقرار کر لو، پھر تم اس بارے میں اپنی رائے سے مطلع کرو۔ اور وہ نمائندے پیغام لے کر اپنے قبائل کے پاس گئے، ان قبائل نے ان نمائندوں کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس قبول اسلام کی خبر دے کر واپس بھیجا۔ حضرت خالد اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام سے مدینہ واپس جانے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ باب علیون مقام تک پہنچ گئے. پیچھے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پاس وہاں پہنچ گئے. مصر کا بڑا پادری ابو مریم وہاں لڑنے والوں کو لے کر مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے پہلے سے پہنچا ہوا تھا. اس کے ساتھ دوسرا پادری بھی تھا. مقوقس نے اس ابو مریم کو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا. جب حضرت عمر نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ مصری ان سے لڑنے کو تیار ہو گئے. حضرت عمر نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم سے لڑنے میں جلدی نہ کرو, ہم تمہارے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیتے ہیں, پھر تم اس کے بارے میں غور کر لینا. چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کو جنگ سے روک لیا. حضرت عمر نے پھر یہ پیغام بھیجا کہ میں بات کرنے کے لیے سامنے آ رہا ہوں, ابو مریم اور ابو مریم بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے باہر آ جائیں. انہوں نے حضرت عمر کی یہ بات مان لی. انہوں نے ایک دوسرے کو آمن دیا. حضرت عمر نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں اس شہر کے بڑے پادری ہو, ذرا غور سے سنو. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا اور حق پر چلنے کا انہیں حکم دیا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پر چلنے کا حکم دیا. جتنے حکم آپ کو ملے ہیں وہ آپ نے سب ہم تک پہنچا دیے. پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے, آپ پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں. اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر گئے اور ہمیں ایک کھلے راستے پر چھوڑ گئے. آپ جن باتوں کا ہمیں حکم دے کر گئے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنا مقصد پورے طور پر بیان کر دیں. لہذا ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں, جو ہماری اس دعوت کو قبول کر لے گا وہ ہمارے جیسا بن جائے گا, اور جو ہماری دعوت اسلام کو قبول نہیں کرے گا ہم اس پر جزیہ پیش کریں گے کہ وہ جزیہ ادا کرے, ہم اس کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے. انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم تم پر فتح حاصل کر لیں گے. انہوں نے ہمیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی تھی, کیونکہ ہماری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے. حضرت ہاجرہ اور حضرت ماریہ قبطیہ دونوں مصر کے قبطی قبیلہ کی تھیں. اگر تم ہماری جزیہ والی بات کو قبول کر لو گے تو دو وجہ سے تمہاری ہم پر ذمہ داری ہوگی, ایک ذمہ ہونے کی وجہ سے اور ایک رشتہ داری کی وجہ سے. ہمارے امیر نے بھی ہمیں مصر کے قبطیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت کی تھی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبطیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت فرمائی ہے, اس لیے کہ قبطیوں سے رشتہ داری بھی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے. مصریوں نے کہا اتنے دور کی رشتہ داری کا خیال تو صرف نبی ہی کر سکتے ہیں. حضرت ہاجرہ وہ بھلی اور شریف خاتون ہمارے بادشاہ کی بیٹی تھیں, اہل منف میں سے تھیں. منف مصر کا پرانا دارالخلافہ ہے اور بادشاہت انہی کی تھی. اہل عین شمس نے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا اور ان سے بادشاہت چھین لی, اور باقی مادہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے. اس طرح وہ خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے یہاں آمد بڑی باعث مسرت و خوشی تھی. جب تک ہم مشورہ کر کے واپس نہ آئیں اس وقت تک کے لیے ہمیں امن دے دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ جیسے آدمی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, تم دونوں کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تم دونوں خود بھی غور کر لو اور اپنی قوم سے مشورہ بھی کر لو. اگر تم نے 3 دن تک کوئی جواب نہ دیا تو میں تم سے جنگ کر دوں گا, مزید انتظار نہیں کروں گا. ان دونوں نے کہا کچھ وقت اور بڑھا دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دن اور بڑھا دیا. انہوں نے کچھ اور وقت بڑھانے کی مزید درخواست کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دن اور بڑھا دیا. وہ دونوں مقوقس کے پاس واپس چلے گئے. مقوقس نے تو کچھ آمادگی ظاہر کی مگر ارطغرل نے ان دونوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا. ان دونوں پادریوں نے مصر والوں سے کہا ہم تو تمہاری طرف سے دفاع کی پوری کوشش کریں گے اور ان کی طرف لوٹ کر نہ جائیں گے, اور ابھی 4 دن باقی ہیں. ان 4 دنوں میں مسلمانوں کی طرف سے تم پر حملے کا خطرہ نہیں, امان ہی کی توقع ہے. لیکن فرقب نے حضرت عمر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اچانک شبخون مارا. حضرت عمر اس اچانک حملے کے لیے تیاری کیے ہوئے تھے. انہوں نے فرقب کا مقابلہ کیا اور فرقب اور اس کے ساتھی مارے گئے, اور وہ یوں خود ہی اپنی تدبیر میں ناکام ہو گئے. وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین شمس کی طرف روانہ ہوئے. حضرت ابو حارثہ اور حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصریوں کے پاس عین شمس پہنچے تو مصر والوں نے اپنے بادشاہ سے کہا تم اس قوم کا کیا بگاڑ لو گے جنہوں نے کسرا اور قیصر کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا, ان سے صلح کر لو اور ان سے معاہدہ کر لو, نہ خود ان کے سامنے مقابلے کے لیے جاؤ اور نہ ہمیں لے جاؤ. لیکن بادشاہ نہ مانا. یہ قصہ 4th دن کا ہے. اور اس نے مسلمانوں پر حملہ کر کے جنگ شروع کر دی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہر کی فصیل یعنی پناہ کی دیوار پر چڑھ گئے. یہ منظر دیکھ کر وہ ڈر گئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شہر کا دروازہ کھول دیا اور صلح کرنے کے لیے شہر سے باہر نکل آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی صلح کو منظور کر لیا. حضرت زبیر تو ان پر غالب ہو کر دیوار سے شہر میں اترے. حضرت سلیمان بن مریدہ کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل ایمان کا لشکر جمع ہو جاتا تو ان پر کسی صاحب علم اور فقیہ کو امیر بنا دیتے. چنانچہ ایک لشکر تیار ہوا. حضرت سلمہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور ان کو یہ ہدایات دی تم اللہ کا نام لے کر چلو اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. جب تمہارا مشرک دشمن سے سامنا ہو تو ان کو تین باتوں کی دعوت دو. سب سے پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دو. اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور اپنے وطن میں ہی رہنا پسند کریں تو ان کے مالوں میں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور مسلمانوں کے مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا. اور اگر وہ تمہارے ساتھ مدینہ میں رہنا پسند کریں تو انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو تم پر ہیں. اور اگر اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو انہیں جزیہ دینے کی دعوت دو. اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو ان کے دشمنوں سے جنگ کرنا اور ان کو جزیہ کی ادائیگی کے لیے فارغ کر دینا اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی تکلیف نہ دینا. اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو ان سے جنگ کرو. اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا. اور اگر وہ تم سے ڈر کر کسی قلعہ میں خود کو محفوظ کر لیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اترنے کا مطالبہ کریں تو تم ان کو اللہ کے حکم پر مت اتارنا, کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پر اترنے کا مطالبہ کریں تو تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پر مت اتارنا بلکہ ان کو اپنی ذمہ داری پر اتارنا. اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم خیانت نہ کرنا اور بدعہدی نہ کرنا اور کسی کا ناک کان نہ کاٹنا اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چلے اور مشرک دشمنوں سے ہمارا سامنا ہوا. اسلام کی جس بات کا امیر المومنین نے ہمیں کہا تھا ہم نے ان کو اس بات کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا. پھر ہم نے ان کو جزیہ کی دعوت دی, انہوں نے اسے بھی ماننے سے انکار کر دیا. چنانچہ ہم نے ان سے جنگ کی, اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں ہماری مدد کی. ہم نے ان کے لڑنے والی فوج کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا اور ان کا سارا سامان جمع کر لیا. آگے لمبی حدیث ہے. حضرت ابو امیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان پہنچے تو انہوں نے وہاں والوں پر اسلام کو پیش کیا, انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو پھر حضرت اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیہ ادا کرنے کی بات ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے اس پر ان سے صلح کر لی. رات تو انہوں نے صلح پر گزاری لیکن صبح ہوتے ہی انہوں نے غداری کی اور جنگ شروع کر دی. حضرت اشعری نے ان کا مقابلہ کیا اور جلد ہی تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں پر غالب کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی. حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مدینہ آئے تو مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا, لیکن پھر بھی انصار کے کچھ مشرک لوگ اپنے دین پر باقی تھے, جن میں ایک عمر بن جموح بھی تھے. ان کے بیٹے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے. حضرت عمر بن جموح قبیلہ بنو سلمہ کے سرداروں اور معزز لوگوں میں سے تھے. انہوں نے معزز لوگوں کے دستور کے مطابق اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جسے منات کہا جاتا تھا. اسے وہ اپنا معبود سمجھتے اور اسے پاک صاف رکھتے. جب بنو سلمہ کے چند جوان حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاذ بن عمر وغیرہ بیت العقبہ میں شریک ہو کر مسلمان ہو گئے تو وہ حضرت عمر کے اس بت کے پاس جاتے اور اسے اٹھا کر بنو سلمہ کے کسی گندگی والے گھڑے میں اس کا سر اوندھا کر کے پھینک دیتے. صبح کو حضرت عمر شور مچاتے اور کہتے کہ تمہارا ناز ہو, آج رات کسی نے ہمارے معبود پر دست درازی کی. پھر اسے تلاش کرنے چل پڑتے. جب وہ بت مل جاتا تو اسے دھو کر پاک صاف کر کے خوشبو لگاتے. پھر کہتے, اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کسی نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں اسے ضرور ذلیل کروں. شام کو جب حضرت عمر سو جاتے تو نوجوان پھر اس بت کے ساتھ اسی طرح کرتے. جب انہوں نے کئی دفعہ اس طرح کیا تو ایک دن انہوں نے اسے گڑے میں سے نکال کر دھویا اور اسے پاک صاف کر کے خوشبو لگائی اور پھر اپنی تلوار لا کر اس کے گلے میں لٹکا دی اور اس بت سے کہا, اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا چل سکا کہ تمہارے ساتھ یہ غستاخی کون کرتا ہے. اگر تیرے میں کچھ ہمت ہے تو یہ تلوار تیرے پاس ہے, اس کے ذریعے اپنی حفاظت کر لینا. چنانچہ شام کو جب وہ سو گئے تو نوجوانوں نے جب یہ دیکھا کہ آج تو بت کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے تو انہوں نے تلوار سمیت اسے اٹھایا اور ایک مرے ہوئے کتے کو رسی سے اس کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اسے بنو سلمہ کے گندگی والے ایک کنویں میں پھینک دیا. صبح کو حضرت عمر بن جموح کو وہ بت اپنی جگہ نہ ملا تو اس کی تلاش میں نکلے تو اسے اس کنویں میں مردہ کتے کے ساتھ بدھا ہوا پایا. جب انہوں نے اس بت کو اس حال میں دیکھا تو اس بت کی ساری حقیقت انہیں نظر آ گئی کہ یہ تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. اور ان کی قوم کے مسلمانوں نے ان سے بات کی تو اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے. حضرت منجاب نے زیاد کے واسطے سے حدیث ابن اسحاق سے اس طرح نقل کی ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے اسحاق بن یسار نے بنو سلمہ کے ایک آدمی سے نقل کیا ہے کہ جب بنو سلمہ کے جوان مسلمان ہو گئے تو حضرت عمرو بن جموع کی بیوی اور بیٹے مسلمان ہو گئے. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے بچوں کو اپنے خاندان میں جانے نہ دینا یہاں تک کہ میں یہ نہ دیکھ لوں کہ خاندان والے کیا کر رہے ہیں. ان کی بیوی نے کہا میں ایسے ہی کروں گی, لیکن آپ اپنے فلا بیٹے سے ذرا سن تو لیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا باتیں بیان کرتا ہے. انہوں نے کہا شاید وہ بے دین ہو گیا ہو. ان کی بیوی نے کہا نہیں, وہ تو لوگوں کے ساتھ گیا ضرور تھا. حضرت عمر نے آدمی بھیج کر اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا اس آدمی کا جو کلام تم سن کر آئے ہو وہ مجھے بھی بتاؤ. انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر صراط المستقیم تک سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی. انہوں نے کہا یہ تو کیا ہی حسین و جمیل کلام ہے, کیا ان کا سارا کلام ایسا ہی ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان اس سے بھی زیادہ اچھا ہے, آپ کی قوم کے اکثر لوگ ان سے بیعت ہو چکے ہیں, آپ بھی ان سے بیعت ہو جائیں. انہوں نے کہا پہلے میں منات بس سے مشورہ کر کے دیکھ لوں وہ کیا کہتا ہے, پھر میں فیصلہ کروں گا. راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب منات سے بات کرنا چاہتے تو منات کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے جو منات کی طرف سے جواب دیا کرتی. چنانچہ اس بت کے پاس مشورہ لینے گئے, بوڑھی عورت کو وہاں سے چلتا کر دیا گیا. یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم بجا لائے اور کہا اے منات تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ پر ایک بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے. ایک آدمی آیا ہے جو ہمیں تیری عبادت سے روکتا ہے اور تجھے چھوڑ دینے کا حکم کرتا ہے. مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ تجھ سے مشورہ کیے بغیر اس سے بیعت ہو جاؤں. یہ بہت دیر تک اس کے سامنے یہ باتیں کرتے رہے لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا. تو اس سے کہا میرا خیال یہ ہے کہ تو ناراض ہو گیا ہے, حالانکہ میں نے اب تک تیری کوئی گستاخی نہیں کی ہے. چنانچہ کھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیا. اور ابراہیم بن سلمہ نے ابن اسحاق سے یوں روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو انہوں نے چند اشعار کہے جن میں انہوں نے بت کا اور اس کی بے بسی کا جو منظر دیکھا تھا اس کا تذکرہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اندھے پن اور گمراہی سے بچایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اتوب الی اللہ مما مضى واستنقذ اللہ من ناره, میں اپنے گزشتہ گناہوں پر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آگ سے مجھے نجات دے دے. وأثني عليه بنعمائه إلى الحرام وأستاره, اور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی ثنا بیان کرتا ہوں, وہی بیت اللہ کا اور اس کے پردوں کا خدا ہے. فسبحانه عدد الخاطئین وقتل السماء ومدراره, میں خطاکار انسانوں اور آسمان سے اترنے والے قطروں اور موسلا دھار بارش کی بوندوں کی تعداد کے برابر اس کی پاکی بیان کرتا ہوں. حدانی وقد كنت في ظلم حليف منات وأحجاره, میں تاریکی میں پڑا ہوا تھا اور منات اور اس کے پتھروں کا پجاری تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی. وأنقذني بعد شيء بالقضال من شيء ذاك ومن عاره, بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں کی عبادت کے عیب اور عار سے نجات دی. فقد كدت أهلك في ظلم تدارك ذاك بمقداره, میں تو تاریکی میں بالکل ہلاک ہونے والا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت سے اس سے بچا لیا. فحمدًا وشکرًا له ما بقیت الہ الانام وجباره, جب تک میں زندہ رہوں گا اس کی تعریف اور اس کا شکر کرتا رہوں گا, وہ تمام مخلوق کا خدا اور مخلوق کی خرابیوں کو درست کرنے والا ہے. اريد بذلك اذ قلته مجاورة الله في داره, ان اشعار کے کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر جنت میں اس کا پڑوس نصیب ہو جائے. اور اپنے بت منات کی مذمت میں اشعار کہے تاللہ لو كنت الہا لم تکن انت وقلب وسط بئر فی قرن, اللہ کی قسم اگر تو سچا معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ ایک رسی میں بدا ہوا کنویں میں پڑا ہوا نہ ہوتا. اف لم القاك الہا مستدا الان فتشناك عن سوء الغبن, اس پر تف ہے کہ تو معبود ہونے کے باوجود ذلیل و خوار اس جگہ پڑا ہوا تھا, اب ہم نے تیرے انتہائی برے نقصان کو معلوم کر لیا ہے. والذی انقذنی من قبل ان اکون فی ظلمۃ قبر مرتہن, اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس سے پہلے بچا لیا کہ میں قبر کی اندھیری میں پڑا ہوا ہوتا. الحمدللہ العلی ذی المنن الوہاب الرزاق دیان الدین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب سے برتر بڑے احسانات والا, عطیہ دینے والا, روزی دینے والا, جو ہر طرح کی عادتوں کا بدلہ دینے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. واقعی بیان کرتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھرانے میں سب سے آخر میں مسلمان ہوئے. وہ اپنے بت کی عبادت میں برابر لگے رہے. انہوں نے اس بت پر ایک رومال ڈالا ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت سے ان کے بھائی بنے ہوئے تھے، وہ ان کے پاس آ کر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، یہ ہر مرتبہ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء گھر سے باہر جا رہے ہیں، وہ ان کے بعد ان کے گھر میں ان کی بیوی کو بتائے بغیر داخل ہو گئے۔ وہ اپنے سر میں کنگھی کر رہی تھیں اور اس سے پوچھا کہ ابو درداء کہاں ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا آپ کے بھائی ابھی باہر گئے ہیں۔ حضرت ابو درداء نے جس کمرے میں بت رکھا ہوا تھا یہ اس میں کلہاڑا لے کر گئے اور اس بت کو نیچے گرا کر اس کے ٹکڑے کرنے لگے اور تمام شیاطین یعنی بتوں کے نام لے کر آہستہ آہستہ یہ کہہ کر گنگنا رہے تھے، الا کل ما یدعى مع اللہ باطل، ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو بھی پکارا جاتا ہے وہ باطل اور لغو ہے۔ اور وہ اس بت کے ٹکڑے کر کے باہر آ گئے۔ جب وہ بت کو توڑ رہے تھے تو حضرت ابو درداء کی بیوی نے کلہاڑے کی آواز سن لی تھی تو وہ چلائیں اور کہا اے ابن رواحہ تم نے مجھے مار ڈالا۔ حضرت عبداللہ بھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ اتنے میں حضرت ابو درداء اپنے گھر واپس آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ان سے ڈر کر رو رہی ہیں۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن رواحہ یہاں آئے تھے اور دیکھو وہ کیا کر گئے۔ اسے دیکھ کر ایک دفعہ تو حضرت ابو درداء کو بڑا غصہ آیا، لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا اور کہا کہ اگر اس بت میں کچھ بھلائی ہوتی تو اپنا بچاؤ تو کر لیتا۔ وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت زیاد بن جز زبیدی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسکندریہ کو فتح کیا۔ آگے تفصیل سے حدیث ذکر کی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ہم بلہی بستی میں ٹھہر گئے اور ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر کا خط آ گیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر ہمیں سنایا۔ اس خط میں یہ مضمون تھا، اما بعد، تمہارا خط ملا جس میں تم نے لکھا ہے کہ اسکندریہ کے بادشاہ نے تمہارے سامنے اس شرط پر جزیہ دینے کی پیشکش کی ہے کہ ان کے ملک کے تمام قیدی واپس کر دیے جائیں۔ میری زندگی کی قسم، جزیہ کا مال جو ہمیں اور ہمارے بعد کے مسلمانوں کو مسلسل ملتا رہے گا وہ مجھے اس مال غنیمت سے زیادہ پسند ہے جسے تقسیم کر دیا جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تم اسکندریہ کے بادشاہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ تمہیں اس شرط پر جزیہ دے کہ تمہارے قبضے میں ان کے جتنے قیدی ہیں ان کو مسلمان ہونے اور اپنی قوم کے دین پر باقی رہنے میں اختیار دیا جائے گا۔ ان میں سے جو اسلام کو اختیار کرے گا وہ مسلمانوں میں سے شمار ہوگا، مسلمانوں والے سارے حقوق اسے ملیں گے اور مسلمانوں والی ساری ذمہ داریاں اس پر ہوں گی، اور ان میں سے جو اپنی قوم کے دین پر باقی رہنا چاہے گا اسے اتنا جزیہ دینا پڑے گا جتنا اس کے مذہب والوں پر مقرر کیا گیا ہے، اور ان کے وہ قیدی جو ملک عرب میں پھیل گئے ہیں اور مکہ، مدینہ اور یمن پہنچ گئے ہیں ان کو واپس کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، اور ہم کسی ایسی بات پر صلح کرنا نہیں چاہتے جسے ہم پورا نہ کر سکتے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس آدمی بھیج کر امیر المؤمنین کے خط کی اسے اطلاع دی۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، چنانچہ ہمارے قبضے میں جتنے قیدی تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور وہاں کے نصارہ بھی جمع ہو گئے جو ہمارے پاس قیدی تھے، ان میں سے ہم ایک آدمی کو لاتے پھر اسے مسلمان ہونے اور نصرانی رہنے میں اختیار دیتے، اگر وہ اسلام کو اختیار کر لیتا تو ہم کسی شہر کے فتح ہونے پر جتنی زور سے اللہ اکبر کہتے اس موقع پر اس سے کہیں زیادہ زور سے اللہ اکبر کہتے، اور پھر ہم اسے مسلمانوں میں لے آتے، اور ان میں سے جب کوئی نصرانیت کو اختیار کرتا تو نصارہ خوشی سے شور مچاتے اور پھر اسے اپنے مجمع میں لے جاتے، اور ہم اس پر جزیہ مقرر کر دیتے، اور اس سے ہمیں اتنا زیادہ دکھ ہوتا کہ جیسے ہم میں سے کوئی آدمی نکل کر ادھر چلا گیا ہو۔ چنانچہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابو مریم عبداللہ بن عبد الرحمن کو بھی درمیان میں لایا گیا۔ قاسم راوی کہتے ہیں میں نے ان کی زیارت کی، اس وقت وہ بنو زبید کے سردار تھے، چنانچہ ہم نے ان کو کھڑا کر کے ان پر اسلام اور نصرانیت کو پیش کیا، اور ان کے والدین اور بھائی نصارہ کے اس مجمع میں موجود تھے، انہوں نے اسلام کو اختیار کیا، ہم انہیں اپنے ملانے لگے تو ان کے والدین اور بھائی ان پر جھپٹے اور ان کو ہم سے چھیننے لگے، اس کھینچا تانی میں انہوں نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے، بہرحال ہم ان کو مسلمانوں میں لے آئے اور وہ آج ہمارے سردار ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کا مضمون آگے بھی ہے۔ حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نصرانی ایک زیرہ بیچ رہا ہے۔ حضرت علی نے اس زیرہ کو پہچان لیا اور فرمایا کہ یہ زیرہ میری ہے، چلو میرے اور تمہارے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا۔ اور ان دنوں مسلمانوں کے قاضی حضرت شریح تھے، حضرت علی نے ہی ان کو قاضی بنایا تھا۔ جب قاضی شریح نے امیر المؤمنین کو دیکھا تو اپنی مجلس سے کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے اس نصرانی کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے کہا اے شریح، اگر میرا فریق مخالف مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان غیر مسلم ذمیوں سے مسافہ نہ کرو، اور ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور ان کے بیماروں کی بیمار پرسی نہ کرو، اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، اور ان کو راستے کے تنگ حصے میں چلنے پر مجبور کرو، انہیں چھوٹا بنا کر رکھو جیسے کہ اللہ نے انہیں چھوٹا بنایا ہے، اے شریح میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت شریح نے کہا اے امیر المؤمنین آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا یہ زیرہ میری ہے، کافی عرصہ پہلے یہ کہیں گر گئی تھی۔ حضرت شریح نے کہا اے نصرانی تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المؤمنین غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ زیرہ میری ہے۔ حضرت شریح نے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زیرہ اس سے نہیں لی جا سکتی کیونکہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ حضرت علی نے کہا قاضی شریح نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اس پر اس نصرانی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ انبیاء والے فیصلے ہیں کہ امیر المؤمنین اپنے ماتحت قاضی کے پاس آئے اور اس قاضی نے امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ کیا۔ اے امیر المؤمنین اللہ کی قسم یہ زیرہ آپ کی ہے، آپ کے پیچھے میں چل رہا تھا، آپ کی خاکی رنگ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ اور پھر اس نصرانی نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تم مسلمان ہو ہی گئے ہو تو اب یہ زیرہ تمہاری ہی ہے، اور اسے ایک گھوڑا بھی دیا۔ حاکم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زیرہ گم ہو گئی تھی، ایک آدمی کو ملی، اس نے آگے بھیج دی۔ حضرت علی نے اس زیرہ کو ایک یہودی کے پاس دیکھ کر پہچان لیا، قاضی شریح کے یہاں اس یہودی پر مقدمہ دائر کیا۔ حضرت حسن اور حضرت علی کے آزاد کردہ غلام قمبر نے حضرت علی کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریح نے کہا حضرت حسن کی جگہ کوئی اور گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے کہا کیا آپ حضرت حسن کی گواہی کو قبول نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ سے ہی سنی ہوئی یہ بات یاد ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی درست نہیں۔ حضرت یزید تیمی نے اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا، اس میں یہ مضمون ہے کہ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے غلام کی گواہی تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کے حق میں آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانتے۔ اس پر حضرت علی نے کہا تجھے تیری ماں گم کرے، کیا تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اور پھر حضرت علی نے اس یہودی سے کہا یہ زیرہ تم ہی لے جاؤ۔ اس یہودی نے کہا کہ تمام مسلمانوں کا امیر میرے ساتھ مسلمانوں کے قاضی کے پاس آیا، اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا، اور مسلمانوں کا امیر اس فیصلے پر راضی بھی ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً کہا اے امیر المؤمنین اللہ کی قسم آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ زیرہ آپ ہی کی ہے، آپ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ اور پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیرہ اسے ہدیہ میں دے دی، اور مزید 700 درہم بھی دیے۔ اور پھر وہ مسلمان ہو کر حضرت علی کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، حتیٰ کہ انہی کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعمال اسلام پر بیعت ہونا۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے کن چیزوں پر بیعت کرتے ہیں؟ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور پانچوں نمازیں وقت پر پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ باقی تو تمام کام کروں گا، لیکن دو کام نہیں کر سکتا ہوں، ایک زکوٰۃ، کیونکہ میرے پاس 10 اونٹ ہیں، ان کے دودھ پر ہی میرے گھر والوں کا گزارا ہوتا ہے، اور وہی ان کے بار برداری کے کام آتے ہیں، اور دوسرے جہاد، کیونکہ میں بزدل آدمی ہوں، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ سے پشت پھیرے گا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر دشمن سے لڑنا پڑ گیا اور میں گھبرا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا تو میں اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے فرمایا اے بشیر، جب تم نہ زکوٰۃ دو گے اور نہ جہاد کرو گے تو کس عمل کے ذریعے جنت میں داخل ہوگے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں ان تمام اعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوا۔ امام احمد نے ہی اسی روایت کو اس طرح بھی نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بیعت ہونے کے لیے مجھے بتائیں कि बयात होने के बाद कौन से आमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि जिन आमाल की पाबंदी करनी होगी उनको आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने फरमाया, मैं तुम्हें इस बात पर बयात करता हूँ कि तुम अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की इबादत करोगे और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओगे, नमाज कायम करोगे और जकात दोगे और मुसलमानों के साथ खैरख्वाही का मामला करोगे और शिर्क से बिल्कुल बचकर रहोगे। इब्न जरीर ने भी ऐसी ही रिवायत नकल की है, लेकिन उसमें यह है कि तमाम मुसलमानों से खैरख्वाही का मामला करोगे और शिर्क को छोड़ दोगे। तबानी की रिवायत में है कि हजरत जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जरीर, अपना हाथ बयात होने के लिए बढ़ाओ। हजरत जरीर ने कहा, किन आमाल पर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर कि तुम अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दोगे और हर मुसलमान के साथ खैरख्वाही करोगे। ये सुनकर हजरत जरीर बयात के लिए राजी हो गए। हजरत जरीर इंतहाई समझदार आदमी थे, इसलिए उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं इन आमाल की इतनी ही पाबंदी करूंगा जितनी मेरे बस में है। चुनांचे उसके बाद तमाम लोगों को ये रियायत मिल गई। हजरत आउफ बिन मारिक अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम 7 या 8 या 9 आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के रसूल से बयात नहीं होते? और इस जुमले को 3 मरतबा दोहराया तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात होने के लिए आगे बढ़े और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम तो आपसे बयात हो चुके हैं, अब हम आपसे किस चीज पर बयात हों? आपने फरमाया, इस बात पर बयात हो जाओ कि तुम अल्लाह की इबादत करोगे, उसके साथ किसी चीज को शरीक ना करोगे, 5 नमाजें पढ़ोगे और एक जुमला आहिस्ता से फरमाया कि लोगों से कोई चीज ना मांगोगे। हजरत आउफ रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने उन लोगों को देखा कि उनमें से किसी का कोड़ा गिर जाता तो किसी से ना कहता कि कोड़ा उसे पकड़ा दे। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन बयात होने के लिए तैयार है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत सुबान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप हमें बयात फरमा लें। आपने फरमाया, हाँ, इस शर्त पर बयात करता हूँ कि किसी से कोई चीज न मांगोगे। हजरत सुबान ने कहा, जो ऐसा करेगा फिर उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, जन्नत। चुनांचे हजरत सुबान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात हो गए। हजरत अबू उमामा कहते हैं कि मैंने हजरत सुबान को मक्का में भरे मजमा में देखा कि वो सवारी पर सवार होते थे, उनका कोड़ा गिर जाता और बाज़ दफा वो कोड़ा किसी के कंधे पर गिर जाता और वो आदमी वो कोड़ा उनको पकड़ाना चाहता तो वो उससे कोड़ा ना लेते बल्कि खुद सवारी से नीचे उतर कर उस कोड़े को उठाते। आमाले इस्लाम पर बयात होना। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मरतबा मुझे बयात फरमाया और 7 मरतबा मुझसे अहद लिया और 7वीं मरतबा आपने अल्लाह ताला को मेरे ऊपर गवाह बनाकर फरमाया कि मैं अल्लाह के बारे में किसी की मलामत से न डरूं। हजरत अबुल मुसन्ना कहते हैं कि हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहा, क्या तुम्हें बयात होने का शौक है कि तुम्हें उसके बदले में जन्नत मिले? मैंने कहा, जी हाँ। और मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया और जो आमाल मुझे बयात होने के बाद करने होंगे वो आमाल बताते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लोगों से कोई चीज न मांगू। मैंने कहा, बहुत अच्छा। और आपने फरमाया कि अगर तुम्हारा कोड़ा सवारी से नीचे गिर जाए तो भी किसी से न मांगना बल्कि खुद सवारी से नीचे उतर कर उठाना। एक रिवायत में यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 दिन फरमाया कि जो बात तुम्हें बाद में बताई जाएगी उसे अच्छी तरह समझ लेना। 7वें दिन आपने फरमाया, मैं तुमको हर मामले में अल्लाह से डरने की ताकीद करता हूँ, चाहे वो लोगों के सामने हो या उनसे पोशीदा हो। और जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो फौरन नेकी कर लो और किसी से कोई चीज हरगिज ना मांगना, हत्ता कि गिरे हुए कोड़े को भी उठाकर देने को ना कहना और अमानत हरगिज ना लेना। हजरत साद बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हजरत अबू ज़र, हजरत उबादा बिन सामित, हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत मोहम्मद बिन सलमा और एक छठे शख्स, हम सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत हुए कि अल्लाह के बारे में किसी की मलामत से हम बिल्कुल मुतासिर ना होंगे। उस छठे आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत वापस करने का मुतालबा किया, आपने उसे बैत वापस कर दी। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं मदीना के उन सरदारों में से हूँ जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। आपने हमें इन बातों पर बैत किया था कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, जिस शख्स के कत्ल को अल्लाह ताला ने हराम फरमाया है उसे नाहक कत्ल नहीं करेंगे, लूट मार नहीं करेंगे और नाफरमानी नहीं करेंगे। अगर हम इस अहद को पूरा करेंगे तो उसके बदले में हमें जन्नत मिलेगी और अगर हम इन हराम कामों में से कोई काम कर बैठे तो उसका फैसला अल्लाह के सुपुर्द है। हजरत उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आपने फरमाया, مجھ سے ان باتوں پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے اور چوری نہیں کرو گے اور زنا نہیں کرو گے. تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کر دیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے معاف کر دے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولی میں ہم 11 آدمی تھے, اس وقت تک ہم پر جنگ کرنا فرض نہیں ہوا تھا, اس لیے آپ نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا جن پر آپ عورتوں کو بیعت کیا کرتے تھے. ہم نے آپ سے ان باتوں پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے اور چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, نہ اولاد کا بہتان باندھیں گے جسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گڑا ہو, نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے, اور نیکی کے کسی کام میں نافرمانی نہیں کریں گے. جو اس عہد کو پورا کرے گا اسے جنت ملے گی, اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے. اگلی سال یہ لوگ دوبارہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے. ہجرت پر بیعت ہونا. حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میرے والد کو ہجرت پر بیعت فرما لیں. آپ نے فرمایا, ہجرت پر نہیں, بلکہ ان کو میں جہاد پر بیعت کروں گا, کیونکہ فتح مکہ کے دن سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے. اور بیعتی میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ تم مومنوں کی خیرخواہی کرو گے اور مشرکوں کو چھوڑ دو گے. حضرت حارث بن زیاد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ خندق کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ لوگوں کو ہجرت پر بیعت فرما رہے تھے. میں یہ سمجھا کہ سب لوگوں کو, مدینہ والوں کو بھی اور باہر والوں کو بھی, اس بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اسے ہجرت پر بیعت فرما لیں. آپ نے فرمایا, یہ کون ہے؟ میں نے کہا, یہ میرے چچا زاد بھائی حود بن یزید یا یزید بن حوت ہیں. آپ نے فرمایا, میں تم انصار کو ہجرت پر بیعت نہیں کرتا ہوں, لوگ تمہارے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں, تم کو لوگوں کے پاس ہجرت کر کے نہیں جانا ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, جو بھی مرتے دم تک انصار سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر مرے گا, اور جو مرتے دم تک انصار سے بغض رکھے گا وہ اللہ کا مبغوض بن کر مرے گا. حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کی خدائی کے موقع پر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہجرت پر بیعت ہو رہے تھے. جب آپ بیعت سے فارغ ہوئے تو فرمایا, اے جماعت انصار, تم ہجرت پر بیعت نہ ہو, کیونکہ لوگ ہجرت کر کے تمہارے پاس آتے ہیں, جو انصار سے محبت کرتے ہوئے مرے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, اور جو انصار سے بغض رکھتے ہوئے مرے گا وہ اللہ کا مبغوض بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. نصرت پر بیعت ہونا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال اس طرح گزارے کہ آپ لوگوں کے پاس حج کے موقع پر ان کی قیام گاہوں میں عکاظ اور مجنہ کے بازاروں میں جایا کرتے تھے, اور ان سے فرماتے, کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے اس کے بدلے میں جنت ملے گی. چنانچہ آپ کو کوئی آدمی ایسا نہ ملتا جو آپ کو ٹھکانہ دے اور آپ کی مدد کرے, بلکہ آپ کی مخالفت اس حد تک پھیل گئی تھی کہ کوئی آدمی یمن یا مدر سے مکہ کے لیے روانہ ہونے لگتا تو اس قوم کے لوگ اور اس کے رشتہ دار اس کے پاس آ کر اسے کہتے کہ قریش کے نوجوان سے بچ کر رہنا, کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. اور آپ لوگوں کی قیام گاہوں کے درمیان میں سے گزرتے تو لوگ آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یثرب سے ہمیں آپ کے پاس پہنچا دیا. ہم آپ کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی. پھر ہمارے آدمی ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے اور آپ پر ایمان لاتے رہے, اور آپ ان کو قرآن سکھاتے رہے. وہاں سے وہ آدمی مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آتا تو اس کے اسلام کی وجہ سے اس کے گھر والے مسلمان ہو جاتے, حتیٰ کہ انصار کی ہر محلے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے. پھر ان سب نے مل کر مشورہ کیا اور ہم نے کہا کہ کب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں کہ آپ یوں ہی لوگوں میں پھرتے رہیں, اور مکہ کے پہاڑوں میں آپ کو دھتکارا جاتا رہے اور آپ کو ڈرایا جاتا رہے. چنانچہ ہمارے 70 آدمی گئے اور موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور ہم نے آپ سے شعب عقبہ میں ملنا طے کیا. چنانچہ ہم وہاں ایک ایک دو دو آدمی ہو کر سب اکٹھے ہو گئے, اور ہم نے کہا, یا رسول اللہ, ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا, تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں تم سنو گے بھی اور مانو گے بھی, اور تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں خرچ کرو گے, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرو گے, تم اللہ کی خوشنودی کی بات کرو گے، اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرو گے، تم میری مدد کرو گے، اور جب میں تمہارے یہاں آ جاؤں اس وقت تم میری ان تمام چیزوں سے حفاظت کرو گے جن سے تم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اور تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ ہم لوگ کھڑے ہو کر آپ کی طرف گئے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت اسعد ان 70 آدمیوں میں سے عمر میں سب سے چھوٹے تھے، اور بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ یہ میرے علاوہ باقی سب سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اہل یثرب ٹھہرو، ہم ان کے پاس سفر کر کے صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنے یہاں لے جاؤ گے تو اس سے سارا عرب تمہارا دشمن بن جائے گا، تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور تلواریں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی۔ اگر تم ان چیزوں پر صبر کر سکتے ہو تو پھر ان کو ضرور لے جاؤ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تمہیں اپنے بارے میں کچھ خطرہ ہو تو انہیں یہیں چھوڑ دو اور انہیں صاف صاف بتا دو، تو اس طرح تمہارا عذر اللہ کے یہاں زیادہ قابل قبول ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا، اے اسعد تم ہم سے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ہی اس سے ہم کو کوئی روک سکتا ہے۔ چنانچہ ہم کھڑے ہو کر آپ سے بیعت ہوئے، آپ نے ہم سے عہد لیا، اور جو کام ہمارے ذمے تھے وہ ہمیں بتائے، اور ان کاموں کے کرنے پر آپ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ نصرت پر بیعت ہونا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شعب عقبہ میں جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور وہ اس وقت تک اپنی قوم کے دین پر تھے، لیکن انہوں نے چاہا کہ اپنے بھتیجے کے اس معاملے میں موقع پر حاضر ہوں اور ان کے لیے انصار مدینہ سے عہد و پیمان لیں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب نے بات شروع کی اور کہا، اے جماعت خزرج، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد ہم میں سے ہیں، ہم نے ان کی اپنی قوم کے ان لوگوں سے حفاظت کی ہے جو ان کے بارے میں ہمارے ہم خیال ہیں، یعنی ہماری طرح ان پر ایمان نہیں لائے ہیں، تو یہ اپنی قوم میں عزت سے اور اپنے شہر میں حفاظت سے رہ رہے ہیں، اور اب انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے اور تمہارے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کو جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اسے تم پورا کر لو گے اور مخالفوں سے ان کی حفاظت کر لو گے تو تم جانو اور تمہاری ذمہ داری، اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ جب یہ تمہارے یہاں پہنچ جائیں گے تو ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دو گے اور ان کی مدد چھوڑ بیٹھو گے تو ابھی سے ان کو یہیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ یہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بڑی عزت اور حفاظت سے رہ رہے ہیں۔ ہم نے حضرت عباس سے کہا، ہم نے آپ کی ساری بات سن لی، یا رسول اللہ اب آپ فرمائیں، اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے ہم سے جو عہد لینا چاہیں وہ لے لیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، قرآن پڑھ کر سنایا، ان سب کو اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی، اور فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو ان تمام چیزوں سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم ان تمام چیزوں سے آپ کی ضرور حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ ہمیں بیعت فرما دیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم لوگ بڑے جنگجو ہیں اور پشتہا پشت سے لڑنا ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ حضرت برا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے کہ درمیان میں حضرت ابو الحیثم بن تیہان بولے، یا رسول اللہ، کچھ لوگوں سے یعنی یہود سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو ہم آپ کی وجہ سے ختم کر دیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ان سے تعلقات ختم کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کر دیں اور آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس چلے جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میرا خون تمہارا خون ہے، جہاں تمہاری قبر بنے گی وہاں میری قبر بنے گی، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس سے تم لڑو گے میں اس سے لڑوں گا، اور جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے میں سے 12 آدمی ذمہ دار نمائندے بنا دو جو اپنی قوم کی ہر بات کی ذمہ دار ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے 12 آدمی ذمہ دار بنائے، جن میں 9 خزرج کے اور 3 اوس کے تھے۔ حضرت عروہ سے مرسلن منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے حضرت ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان پرانے تعلقات اور معاہدے ہیں، ہم ان تعلقات اور معاہدوں کو آپ کی وجہ سے ختم کر دیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم تو تمام تعلقات اور معاہدے ختم کریں اور تمام لوگوں سے جنگ کریں اور آپ اپنی قوم میں واپس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سے مسکرائے اور فرمایا، میرا خون تمہارا خون ہے، جہاں تمہاری قبر بنے گی وہاں میری بنے گی۔ جب حضرت ابو الحیثم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل سچے ہیں اور آج یہ اللہ کے حرم میں ہیں اور اس کی پناہ میں اور اپنی قوم اور خاندان کے بیچ میں رہ رہے ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم ان کو اپنے یہاں لے جاؤ گے تو سارے عرب مل کر تم پر ایک کمان سے تیر چلائیں گے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جانے اور مال و اولاد سب کچھ چلے جانے پر خوشی خوشی راضی ہو تو ان کو ضرور اپنے علاقے کی طرف جانے کی دعوت دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان کی مدد نہیں کر سکو گے تو ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ تو اس پر سب نے کہا کہ اللہ اور رسول جو بھی کام ہمارے ذمہ لگائیں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ یا رسول اللہ، ہماری جان کے بارے میں آپ جو فرمائیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ اے ابو الحیثم، ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، ہم تو ان سے ضرور بیعت ہوں گے۔ حضرت ابو الحیثم کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے بیعت ہوا، پھر باقی سارے بیعت ہوئے۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ نے، جو کہ قبیلے بنو سالم بن عوف کے ہیں، کہا، اے جماعت خزرج، کیا تم جانتے ہو کہ تم اس آدمی سے کس بات پر بیعت ہو رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں۔ حضرت عباس بن عبادہ نے کہا، ان سے بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو عرب و عجم سے لڑنا ہوگا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تمہارے مال ہلاک ہونے لگیں اور تمہارے سردار قتل ہونے لگیں تو تم اس وقت ان کو دشمن کے حوالے کر دو گے، تو ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی قسم، بعد میں ان کو چھوڑنے سے تم دنیا و آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مالی نقصانات اور سرداروں کے قتل ہونے کے باوجود تم اس چیز کو پورا کر لو گے جس کی تم ان کو دعوت دے رہے ہو، تو پھر تم ان کو ضرور لے جاؤ، کیونکہ ان کو لے جانا اللہ کی قسم دنیا و آخرت کی خیر ہی خیر ہے۔ تمام لوگوں نے کہا، چاہے ہمارے سارے مال ہلاک ہو جائیں اور ہمارے سارے سردار قتل ہو جائیں، ہم پھر بھی ان کو لے کر جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اگر ہم اپنے اس وعدے کو پورا کر دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ ان لوگوں نے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ چنانچہ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور وہ سب آپ سے بیعت ہو گئے۔ حضرت معبد بن کعب اپنے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ بیعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اپنی قیام گاہوں پر ایک ایک دو دو ہو کر واپس چلے جاؤ۔ عباس بن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو ہم کل ہی اپنی تلواریں لے کر مینا والوں پر ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا، ابھی ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، تم اپنی قیام گاہوں کو واپس چلے جاؤ۔ جہاد پر بیعت ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے، وہاں مہاجرین اور انصار سخت سردی میں صبح صبح خندق کھود رہے تھے۔ ان حضرات کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کا یہ کام کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکاوٹ اور بھوک کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں صحابہ نے یہ شعر پڑھا، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ اور صفحہ 323 پر حضرت مشاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے، جس میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیا، آپ ہمیں کس چیز پر بیعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اسلام اور جہاد پر۔ اور صفحہ 424 پر حضرت بشیر بن خصاصیہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ آپ نے فرمایا، اے بشیر، جب تم نہ زکوٰۃ دو گے اور نہ جہاد کرو گے تو پھر کس عمل سے جنت میں داخل ہوگے؟ میں نے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں آپ سے بیعت ہو گیا۔ اور صفحہ 328 پر حضرت یعلیٰ بن منیع کی حدیث گزر چکی ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے والد کو ہجرت پر بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا، ہجرت پر نہیں بلکہ جہاد پر بیعت کروں گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ موت پر بیعت ہونا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر ایک درخت کے سائے میں ایک طرف جا بیٹھا۔ جب لوگ کم ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے ابن الاقوا، کیا تم بیعت نہیں ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بیعت ہو چکا۔ آپ نے فرمایا، پھر بھی؟ چنانچہ میں آپ سے دوبارہ بیعت ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت سلمہ سے کہا، اے ابو مسلم، آپ لوگ اس دن کس چیز پر بیعت ہو رہے تھے؟ انہوں نے کہا، موت پر۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرہ کی لڑائی کے دنوں میں ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ابن حنزلہ لوگوں کو موت پر بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی سے بھی اس پر یعنی موت پر بیعت نہیں ہوں گا، بات سننے اور خوشی سے ماننے پر بیعت ہونا۔ حضرت عبیداللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کے چند مشکیزے کہیں سے آئے، حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ان تمام مشکیزوں کو پھاڑ دیا اور کہا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت ہوئے کہ دل چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں بات سنا کریں گے اور مانا کریں گے، تنگی اور وسعت دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں گے، اور ہم اللہ کی خوشنودی کی بات کہیں گے، اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں یثرب تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں ان کاموں کے بدلے میں جنت ملے گی۔ یہ وہ بیعت ہے جس پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر بیعت کی کہ تنگی اور وسعت میں دل چاہے یا نہ چاہے اور چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ہر حال میں ہم بات سنیں گے اور مانیں گے، امیر سے امارت کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے، جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ابن جریر نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سننے اور ماننے پر اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ ابن جریر نے ہی انہی سے دوسری روایت یہ نقل کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ مجھے اچھی لگے یا بری لگے میں آپ کی ہر بات سنوں گا اور مانوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس طرح کر سکتے ہو؟ اس طرح نہ کہو بلکہ یوں کہو جو بات میرے بس میں ہوگی اسے سنوں گا اور مانوں گا۔ تو میں نے کہا جو بات میرے بس میں ہوگی، چنانچہ آپ نے مجھے اس پر بھی بیعت فرمایا اور مسلمانوں کی خیر خواہی پر بھی بیعت فرمایا۔ ابو داؤد اور نسائی میں یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات سننے اور ماننے پر اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت ہوا، چنانچہ جب یہ کوئی چیز بیچتے یا خریدتے تو اگلے آدمی سے یہ کہہ دیتے کہ ہم نے تم سے جو چیز لی ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ پسند ہے جو ہم نے تم کو دی ہے، اب تمہیں اختیار ہے یہ سودا کرو یا نہ کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات سننے اور ماننے پر بیعت ہوتے تھے تو آپ یہ فرما دیا کرتے کہ یوں کہو کہ جو بات میرے بس میں ہوگی۔ حضرت عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 دفعہ بیعت ہوا، 5 مرتبہ بات ماننے پر اور 2 مرتبہ محبت کرنے پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت ہوا ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں ہر بات سنا کروں گا اور مانا کروں گا۔ عورتوں کا بیعت ہونا، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انصار کی عورتوں کو ایک گھر میں جمع کیا، پھر ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان عورتوں کو سلام کیا، ان عورتوں نے سلام کا جواب دیا، حضرت عمر نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، ان عورتوں نے کہا خوش آمدید ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قاصد کو۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا تم ان باتوں پر بیعت ہوتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، نہ کوئی بہتان لاؤ گی جس کو تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کر کھڑا کیا ہو، اور نہ کسی نیکی کے کام میں نافرمانی کرو گی؟ ان عورتوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر نے دروازے کے باہر سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان عورتوں نے اندر سے اپنے ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت عمر کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ عیدین میں حید والی عورتوں اور سیانی بچیوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کریں کہ یہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن ان کے جانے سے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہوگی اور یہ دعا میں شریک ہو جائیں گی۔ اور ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے روکا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم پر جمعہ فرض نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے بھوتان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے قول والا یعصینک فی معروف کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا اس سے مراد کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا ہے۔ حضرت سلمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور بنو عدی بن نجار قبیلے کی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انصار کی عورتوں کے ساتھ آپ سے بیعت ہو گئی۔ جب آپ نے جب آپ نے ہمیں ان چیزوں پر بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے خاوندوں سے خیانت نہیں کرو گی۔ چنانچہ ہم بیعت ہو کر واپس جانے لگے تو میں نے ان میں سے ایک عورت سے کہا کہ واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاؤ کہ خاوندوں سے خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ خیانت یہ ہے کہ عورت خاوند کا مال لے کر کسی کو خود دے دے، یعنی خاوند کی اجازت کے بغیر۔ حضرت عقیلہ بنت عتیق بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میری والدہ حضرت قریرہ بنت حارث العتواریہ مہاجر عورتوں کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئیں۔ آپ مقام ابتح میں ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ آگے آیت والے الفاظ ہیں، جب ہم اقرار کر چکے اور آپ سے بیعت ہونے کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو آپ نے فرمایا میں عورتوں کے ہاتھ نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ آپ نے ہمارے لیے دعائے مغفرت کی اور یہی ہماری بیعت تھی۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں چند عورتوں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ سے اس بات پر بیعت ہوتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کہو کہ جتنا تم سے ہو سکے۔ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہم پر ہم سے بھی زیادہ ترس کھانے والے ہیں، یا رسول اللہ آئیے، آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ سے بیعت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں، سو عورتوں سے میری زبانی بات ایسی ہے جیسے ایک عورت سے، یعنی میں عورتوں کو زبانی بیعت کرتا ہوں، چاہے سو ہوں چاہے ایک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیمہ بنت رقیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام پر بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں۔ آپ نے فرمایا میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، کوئی بہتان نہیں لاؤ گی جسے تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور نوحہ نہیں کرو گی، اور قدیم زمانے جاہلیت کے مطابق اپنی زینت دکھاتی نہیں پھرو گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں۔ آپ نے قرآنی آیت اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین کے مطابق ان سے عہد لینا شروع کیا، جس میں شرک نہ کرنے، زنا نہ کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے شرم کے مارے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ادا بہت پسند آئی۔ ان کی اس جھجک کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے کہا اے بی بی، اقرار کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم ہم نے انہی باتوں پر بیعت کی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے مضمون کے مطابق ان کو بیعت کیا۔ حضرت عزہ بنت خابل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، چنانچہ آپ نے ان کو ان الفاظ سے بیعت فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، اولاد کو زندہ درگور نہیں کرو گی، نہ ظاہر میں نہ چھپ کر۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ظاہر میں زندہ درگور کرنا تو میں جانتی ہوں، اور چھپ کر زندہ درگور کرنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں اور آپ نے مجھے بتایا نہیں، لیکن میرے دل میں اس کا مطلب یہ آیا ہے کہ اس سے مراد اولاد کو بگاڑ دینا ہے، چنانچہ میں اللہ کی قسم اپنے کسی بچے کو نہیں بگاڑوں گی۔ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کو اور ہند بن عتبہ کو لے کر ابو حذیفہ بن عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جائیں۔ آپ ہم سے عہد لینے لگے اور بیعت کی پابندیاں بتانے لگے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اے میرے چچا زاد بھائی، کہ آپ نے اپنی قوم میں ان عیوب اور نقائص میں سے کوئی چیز دیکھی ہے؟ حضرت ابو حذیفہ نے کہا ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جاؤ، کیونکہ انہی الفاظ سے لوگ بیعت ہوتے ہیں اور یہی پابندیاں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت ہند نے کہا میں تو چوری نہ کرنے پر آپ سے بیعت نہیں ہوتی ہوں، کیونکہ میں اپنے خاوند کے مال میں سے چوری کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور انہوں نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ابو سفیان سے فرمایا کہ تم اسے اپنے مال میں سے لے لینے کی اجازت دے دو۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ تر و تازہ کھانے پینے کی چیزوں کی تو اجازت ہے، البتہ خشک چیزوں جیسے درہم، دینار، کپڑوں وغیرہ کی اجازت نہیں ہے، اور نہ کسی نعمت کی۔ چنانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا آپ کے خیمے سے زیادہ مبغوث کوئی خیمہ نہیں تھا، اور اس سے زیادہ کوئی بات پسند نہیں تھی کہ اس خیمے کو اور اس خیمے کے اندر جو کچھ بھی ہو اس سب کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیں. اور اللہ کی قسم اب سب سے زیادہ آپ کے قبے کے بارے میں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آباد کرے اور اس میں برکت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی محبت مجھ سے ہونی بھی چاہیے. اللہ کی قسم تم میں سے ہر آدمی تبھی کامل ایمان والا ہوگا جبکہ میں اس کو اس کی اولاد اور وارث سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے آئیں. آپ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تو فرمایا جاؤ اور مہندی لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بدل کر آؤ. چنانچہ وہ گئیں اور مہندی لگا کر اپنے ہاتھوں کو بدل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں. آپ نے فرمایا میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی اور چوری نہیں کرو گی اور زنا نہیں کرو گی. اس پر حضرت ہند نے کہا کیا آزاد عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ فقر کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی؟ تو انہوں نے کہا کیا آپ نے ہمارے لیے بچے چھوڑے ہیں جنہیں ہم قتل کریں؟ سبھی کو آپ نے جنگوں میں مار ڈالا ہے. پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئی اور انہوں نے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن پہن رکھے تھے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان دونوں کنگنوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو جہنم کے انگاروں میں سے دو انگارے ہیں. حضرت ہند نے اپنے خاوند حضرت ابو سفیان سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا چاہتی ہوں. حضرت ابو سفیان نے کہا میں نے تو اب تک یہ دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتی رہی ہو. انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم تمہاری یہ بات ٹھیک ہے لیکن اللہ کی قسم آج رات سے پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اللہ کی قسم مسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام رکوع اور سجدے میں گزاری. حضرت ابو سفیان نے کہا تم تو اسلام کے خلاف بہت کام کر چکی ہو اس لیے تم اپنے ساتھ اپنی قوم کے کسی آدمی کو لے کر جاؤ. چنانچہ وہ حضرت عمر کے پاس گئیں اور حضرت عمر ان کے ساتھ گئے اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داخلے کی اجازت مانگی. وہ نقاب ڈالے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. آگے بیعت کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. اسی روایت میں حضرت شعبی سے یہ منقول ہے کہ حضرت ہند نے کہا میں تو ابو سفیان کا بہت سا مال ضائع کر چکی ہوں. تو ابو سفیان نے کہا تم میرا جتنا مال لے چکی ہو وہ سب تمہارے لیے حلال ہے. ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان نے کہا تم میرا جتنا مال لے چکی ہو چاہے وہ ختم ہو گیا ہو یا باقی ہو سب تمہارے لیے حلال ہے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے ہند کو پہچان لیا اور ان کو بلایا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے لگیں. آپ نے فرمایا تم ہند ہو؟ حضرت ہند نے کہا پچھلی زندگی میں جو ہو چکا اللہ اسے معاف کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توجہ ہٹا کر باقی عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ وہ زنا نہیں کریں گی. تو حضرت ہند نے کہا کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم شریف عورت زنا نہیں کیا کرتی. آپ نے پھر عورتوں سے کہا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. حضرت ہند نے کہا آپ نے ہی تو ان کو جنگ بدر کے دن قتل کیا ہے اب آپ جانیں. اور وہ پھر آپ نے عورتوں سے کہا کہ وہ کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے انہوں نے اپنے پیروں اور ہاتھوں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گی. آپ نے ان عورتوں کو نوحہ کرنے سے منع کیا. زمانے جاہلیت میں عورتیں کپڑے پھاڑا کرتی تھیں اور چہرے نوچا کرتی تھیں اور سر کے بال کاٹ دیتی تھیں اور بہت واویلا مچایا کرتی تھیں. آپ نے ان تمام کاموں سے منع فرمایا. حضرت اسید بن اسید براد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے والی عورتوں میں سے ایک عورت سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا عہد لیا ان میں یہ باتیں بھی تھیں کہ ہم کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی اور چہرہ نہیں نوچیں گی, بالوں کو نہیں بکھیریں گی, گریبان نہیں پھاڑیں گی اور واویلا نہیں کریں گی. نابالغ بچوں کا بیعت ہونا. حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کو بچپن میں ہی بیعت فرما لیا. نہ ابھی ان کی داڑھی نکلی تھی اور نہ ابھی یہ لوگ بالغ ہوئے تھے. ہمارے علاوہ اور کسی بچے کو بیعت نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ یہ دونوں حضرات 7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور ان دونوں کو بیعت فرما لیا. حضرت ہرماز بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کم سن بچہ تھا, میں نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیعت ہونے کے لیے بڑھایا لیکن آپ نے مجھے بیعت نہیں کیا. صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت ہونا. حضرت منتشر کے والد کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تو اس سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے, نازل ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس وقت اس طرح بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے بیعت ہوتے ہیں اور ہم حق بات مانا کریں گے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو بیعت کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں جب تک اللہ کا فرما بردار رہوں تو تم میری بیعت پر اس وقت تک باقی رہو. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد والے خلفاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیعت فرمایا. حضرت ابن العفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بیعت فرما رہے تھے. صحابہ کی ایک جماعت ان کی خدمت میں آتی, وہ کہتے کیا تم مجھ سے اس بات پر بیعت ہوتے ہو کہ تم اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنو گے اور مانو گے؟ وہ حضرات کہتے جی ہاں. پھر حضرت ابو بکر ان کو بیعت فرما لیتے. میں انہی دنوں یا کچھ عرصہ پہلے باری ہو چکا تھا, میں کچھ دیر آپ کے پاس کھڑا رہا اور آپ لوگوں سے بیعت میں جو عہد لے رہے تھے وہ میں نے سیکھ لیا. پھر میں نے آپ کے پاس جا کر خود ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں آپ سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنوں گا اور مانوں گا. یہ سن کر آپ نے مجھ پر اوپر سے نیچے تک ایک نگاہ ڈالی. میرا خیال یہ ہے کہ میرا یہ عمل آپ کو بہت پسند آیا, اللہ کی ان پر رحمت ہو. پھر آپ نے مجھے بیعت فرما لیا. حضرت ابو صفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف کوئی لشکر روانہ فرماتے تو ان کو اس بات پر بیعت فرماتے کہ کافروں سے خوب نیزوں سے جنگ کریں گے اور اگر طاعون کی بیماری آ گئی تو بھی جمے رہیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے. میں نے حضرت عمر سے عرض کیا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں, میں آپ کے ہاتھ پر اسی چیز پر بیعت ہوتا ہوں جس پر میں آپ سے پہلے آپ کے ساتھی یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوا تھا کہ جہاں تک میرا بس چلے گا میں بات سنوں گا اور مانوں گا. حضرت عمیر بن عطیہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ اپنا ہاتھ بلند فرمائیں, اللہ اسے بلند ہی رکھے, میں آپ سے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق بیعت ہوتا ہوں. آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اس بیعت سے تمہارے کچھ حقوق ہم پر آ گئے اور ہمارے کچھ حقوق تم پر آ گئے, اور وہ یہ ہیں کہ تم ہماری مانو گے اور ہم تمہیں صحیح صحیح بتائیں گے. اور حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس ہاتھ سے حضرت عمر سے اس بات پر بیعت ہوا کہ بات سنوں گا اور مانوں گا. حضرت سلیم ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حمرہ کا وفد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر بیعت کرنی چاہی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے, نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, رمضان کے روزے رکھیں گے اور مجوسیوں کی عید چھوڑ دیں گے. جب انہوں نے ان تمام باتوں کی ہاں کر لی تب ان کو بیعت کیا. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس جماعت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے فیصلے کے لیے ذمہ دار بنایا تھا وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے. تو ان سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے تو خلیفہ بننا نہیں, خلیفہ تو آپ لوگوں میں سے کوئی ہوگا, اب اگر آپ کہو تو آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر دیتا ہوں. چنانچہ ان سب نے حضرت عبد الرحمن کو اس کا اختیار دے دیا. جب ان حضرات نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن کے سپرد کر دیا تو سب لوگوں کی توجہ حضرت عبد الرحمن کی طرف ہو گئی. وہ جماعت کے باقی حضرات کے پاس نہ جاتا ہوا کوئی نظر آیا اور نہ پیچھے چلتا ہوا. سب لوگ ان دنوں میں حضرت عبد الرحمن کو ہی جا کر اپنے مشورے دیتے, یہاں تک کہ جب وہ رات آئی کہ جس کی صبح کو ہم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوئے اور اس رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت عبد الرحمن نے آ کر میرا دروازہ اس زور سے کھٹکھٹایا کہ میں جاگ اٹھا. انہوں نے کہا تم تو مزے سے سو رہے ہو اور میں آج رات ذرا بھی نہیں سویا, جاؤ حضرت زبیر اور سعد کو میرے پاس بلا لاؤ. میں ان کو بلا لایا, انہوں نے ان دونوں سے کچھ دیر مشورہ کیا, پھر مجھ سے کہا جاؤ حضرت علی کو میرے پاس بلا لاؤ. میں ان کو بلا لایا, ان سے حضرت عبد الرحمن آدھی رات تک الگ باتیں کرتے رہے. پھر حضرت علی ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے, انہیں اپنے خلیفہ بننے کی کچھ امید تھی اور حضرت عبد الرحمن کو حضرت علی سے اس بارے میں کچھ خطرہ تھا. پھر حضرت عبد الرحمن نے مجھ سے کہا جاؤ اور حضرت عثمان کو بلا لاؤ. میں انہیں بلا لایا, حضرت عبد الرحمن ان سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان پر دونوں حضرات علیحدہ ہوئے. جب لوگ صبح کی نماز پڑھ چکی اور یہ ذمہ دار جماعت منبر کے پاس جمع ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں جتنے مہاجرین اور انصار تھے ان سب کے پاس پیغام بھیجا اور اس سال حج میں لشکروں کے جو عمرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان کے پاس بھی پیغام بھیجا. جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن نے خطبہ پڑھ کر فرمایا, اما بعد, اے علی, میں نے لوگوں کی رائے میں خوب غور کیا, لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں, تم اپنے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہ آنے دینا. اور پھر حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے طریقے پر اور اس کے رسول کی اور ان کے بعد کے دونوں خلیفوں کی سنت پر چلو گے. پہلے ان سے حضرت عبد الرحمن بیعت ہوئے اور پھر مہاجرین اور انصار اور لشکروں کے عمرہ اور تمام لوگ بیعت ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دین متین کے پھیلانے کے لیے کس طرح سختیوں اور تکالیف اور بھوک اور پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے, اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کرنا کس طرح ان کے لیے آسان ہو گیا تھا. حضرت نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا. اس نے کہا کہ کتنی خوش قسمت ہیں یہ دونوں آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اللہ کی قسم, ہمیں تو تمنا ہی رہی کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہم بھی وہی دیکھ لیتے, اور جن مجلسوں میں آپ حاضر ہوئے ہم بھی ان میں حاضر ہوتے. حضرت نفیر کہتے ہیں کہ اس آدمی کی بات سن کر حضرت مقداد غضبناک ہو گئے. مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ اس نے تو ایک اچھی بات کہی تھی, پھر حضرت مقداد کیوں ناراض ہو گئے. تو حضرت مقداد نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریک نہیں ہونے دیا, تم اس مجلس میں شریک ہونے کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ کیا پتہ اگر تم اس مجلس میں شریک ہوتے تو تمہارا کیا حال ہوتا. اللہ کی قسم, بہت سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے منہ کے بل دوزخ میں ڈال دیا, کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ کو سچا نہ مانا. کیا تم اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اس نے جب تم کو پیدا کیا تو تم اپنے رب کو پہچانتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تم اسے سچا مانتے تھے, اور کفر و ایمان کی آزمائش دوسروں پر آئی اور تم اس آزمائش سے بچ گئے. اللہ کی قسم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانے میں بھیجا گیا جس میں کفر اور گمراہی اتنے زوروں پر تھی کہ کسی نبی کے زمانے میں اتنے زور پر نہ تھی. ایک طویل عرصہ سے نبیوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا, اور جاہلیت کا ایسا دور دورہ تھا کہ بتوں کی عبادت کو سب سے بہتر دین سمجھا جاتا تھا. آپ ایسا فرقان یعنی فیصلے کی کتاب یعنی قرآن لے کر آئے کہ جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا, اور مسلمان والد اور اس کے کافر بیٹے کے درمیان جدائی کر دی. چنانچہ مسلمان آدمی یہ دیکھتا کہ اس کا والد یا بیٹا یا بھائی کافر ہے اور خود وہ مسلمان ہے, اور اس کے دل کے قفل کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے ایمان سے بھر دیا, اور اس کا بھی اسے یقین ہے کہ اس کا یہ خاص تعلق والا دوزخ میں جائے گا, اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ جو دوزخ میں گیا وہ برباد ہو گیا. اس لیے اس خیال سے اسے نہ چین آتا تھا نہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی تھی, جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس دعا میں بیان فرمایا ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے رب, دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک. حضرت محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ کوفہ والوں میں سے ایک آدمی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اے ابو عبداللہ, آپ حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے کہا, ہاں اے میرے بھتیجے. اس آدمی نے کہا, آپ حضرات کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے کہا, ہم پوری طرح سے محنت کرتے تھے. اس آدمی نے کہا, اللہ کی قسم, اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا دیتے تو ہم آپ کو زمین پر نہ چلنے دیتے بلکہ کندھوں پر اٹھائے رکھتے. حضرت حذیفہ نے کہا, اے میرے بھتیجے, میں نے غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایسا سخت حال دیکھا. آگے انہوں نے اس موقع پر خوف کی زیادتی اور بھوک اور سردی کی سختی برداشت کرنے والی حدیث ذکر کی. امام مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیا تم یہ کام کر لیتے؟ ارے, میں نے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کی ایک رات میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی پڑ رہی تھی, اور آگے حدیث ذکر کی. حاکم اور بیحقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ارے اس کی تمنا نہ کرو. آگے مزید حدیث بھی ہے جو خوف برداشت کرنے کے باب میں آئے گی.